الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر لذن دوين باب ديسر آيات شكيتم بوريم بذيك دوما سليلي اول پکې صدق الرسول له او بده باندې درې کیسې گوا کوي دویم بده کې علت د ارسال الرسول ذکر کوي یا پیغمبران الله ولی را لېږي وما كنت نويت بجانب الغربي په طرف د مغرب د کوی تور اذ قضينا الى موسى الامر كل شوس بار المنغ موسى عليه السلام تاوکار د پیغمبرین کذا قضينا په معنا د حواله کول د سپارلو ویم سورج سواح کمر د دار سي د شمعت وما كنت من الشاهدين او نو ته د حاضرنا دغه وحیدا دا غاویاو کسانو سرام ولیکن انشأنا قرونا جر زمانی تیر شوی ارسال الرسول تا ضرورتون فارسلنا کرسولا ولیکن انشأنا لیکن پیدا کلی دیمونگا قرونا پیڑی فتطاول علیهم العمر نوگر شوی دی باغی بانی عمرونا نو دا دیو جنبونگا تا پیغمبر رو لے گلے وما کنت ساویا نوی تا دیرا و مقیم فی اہل مدین آف مدین والاو کیم تتلو علیہم آیاتنا چلستل دی باغی بانی آیاتنا زمون ولكننا كنا مرسلين لكن مونگا مرسلين تادر راجعون کی تادر راجعون کی دوہی آیاتونو کې اثبات الرساله تتلو عليهم آیاتنا دین مراد وی قراءت تعلمی تعلیمی نه یعنی لستل د شاگرد استاد تا لکه قرات عليه تفسير مدارك وي تقراها عليهم تعلما معنا تا دا غين نتلو لسي تتلو عليهم اياتنا وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ونويت بطرف دكوي تور کله چې موږ आवाज وکړو موسی علیہ السلام ته چې انی انا الله رب العالمین ولکن رحمت من ربک لیکن دا رحمت دې طرف درپستان آدان چې درته موږ د وحی په ذریعه بیان کوم دې لپاره چې وره تاسو قوم ما اتاهم من نذیر چې راغلی تیس یو ير اور کوم چې مخکستان لعلهم يتذكرون دي بارچ دی نصیحت قبول کیم مراد د نذیر غ انبیاء دی ځکه مطلق نذیر هم موجود او دل تخاص دی دا نذیر په سورته فاطر سریر استمایت کې نذیر په عام معنا دی نو نفی د خاص سره نفی د عام ناراضی تفسیر روح المعانی وایي ذکال تیویلی و ام من امتن اللہ خلا فیها نذیر او دلتو ایماتاهم من نذیر ولولا ان تصیبهم مصیبتم بما قدمت ایجیهم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اول لولا امتناعیه ده او دویم لولا دا تحضیضیه ده تیزی دفارا امتناعیه مطلب داده دا دلالت کئی پر امتناع د جواب چې د دې جواب ممنوع دی د وجود وجود د شرط نه او جواب لري لولا ان تصيبهم د دې دا جواب محذوف دی ذکر رسو کرام باغی دلالت کوي ور معنا دا دا ولولا ان تصيبهم که چرته نه دا چې ان تصيبهم مصیبت دا چې رسیدلې وي دایته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا غیا مالو شروع باندې دیګلې دي لاسونو دنوي مصیبت نه مراد تصيره المعنوي عذاب فی الدنيا والاخره عذاب په دنیا او په آخرت کې په سبب د ګناهونو د دوی د کفر دنوي نو فیقولو دایبوی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا یا الله تاسو ته ولي پیغمبر نور علی ګلو مقصد دی عذابنا کدی دا خبره نکول کنه نو جواب څه شه دی لما ارسلنا الیہم رسولا ما بت دی ته پیغمبر نور علی ګنه ولکن ارسلنا الیہم لیکن موږ پیغمبر رولې ګلې لنقطع حجتهم چې دایدا حجت او دلیل ختم کو چې سبا دا نوې چې موږ ته پیغمبر ولې نور علی ګلې پس د عذاب نه چې دا چې غنوې ویخ تړې بدلې آیت په معنا پوي کبه ما دې آیت مطالعه کول زو ډېر په مشکله پوي شو وینه چې کله آیت څه شي ګران شي په سړي نو زه خدای خبر چې بده څومره طالبان کوشي حاصل آیت دانه کچر ته سبا دای ته مصیبت ورسی او دای دا خبرې کوي چې مونږ ته ویل پیغمبر را لېګل نو د دې خبرو او د دې د خلود چپکولو لپاره مونږ ته پیغمبر را لېګل کدا خبرې دینه کولې نو مونږ به پیغمبر نه را لېګل دې عذر مختم کړي فنتبع آياتك من بروان شعب السعادة آياتنا بس ونكون من المؤمنين وشعب يمنغا على مؤمناننا هذه سورة طه كرازي آيات 124 كي سورة مائدة كرازي آيات سن لسم كي نهر كلا جاءهم الحق من عندنا عجر آغلهم وضيط حق من طرفنا ویلی دوی اولی ندی را کرشی لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولی ندی ور کرشی دی پیغمبر تا بمثل دا چو ور کرشی موسیٰ علیہ السلام تا دادت دا موسیٰ علیہ السلام ہونتی موجزی اولی ندی ور کرشی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل ایا دې انکار نو کړه دا وسنا چور کړي شو موسی عليه السلام ته دینه مخکي دې خلاغینه منکار کولو قالوا سحران تظاهرا وای دې دا قران او دا تورات دواړه د جادو کتابونه ني تظاهر عليه بالمدد کې ضمير د تسمی قران او تورات تراجي نه تظاهر توافق یو بل سره موافقت لري یو بل مدد کوي یا زمير راغي له پیغمبر موسی عليه السلام دا دواړه ساحران دي د یو بل مدد کوي وقالوا الذي اما بكل كافرون بشك موږ دې دواړو نه انکار کوونکي یو قل او فرمایا چې دروغ موایي یو کتاب هم نه مني فاتو بکتاب من عند الله هو اهدى منهما روړ یو کتاب د الله د طرف نه چې هغه ډېر هدایت والی دې دوهړو نام اتبعوه نذبر وان شم دا غي پسې ان کنتم صادقين کجرت ایت سرشتنی سوره اسراء کې آیت اتیا کې دا سر عظیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلِمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فدای جواب در نکو تاتا تا قبول والے انکو بدلیل خودل و سرا فعلم نقوشا انما يتبعون اهواءهم بشک دی روان دی دخل و قوائشات و بسیم ومن اضلو نشتدلو گمرا من من داغچانا اتبع هواهم چراوان شوید دخل قوائش بسیم بغیر حدم من الله بغیر ذہنائتنا دا اللہ دا طرفنا بشک اللہ ادایتنا کئی قوم ظالمان تام ولقد وصلنا لهم القول دا په معنا د بیان سره نه قول نه مراد قران نه او بشکا بیان کړل دی مونږ یا فصلنا معنا یې دا ابن کثیر وایي جلالین موي بیننا لهم القران مونږ بیان کړل دی د بار قران دی بار چې دی تذکرون نزیحت قبول کی الذين آتيناهم الكتاب آكتان چمونگو ورکل رئیت کتاب من قبله مخد دی قرآن ناهم به امنون اغیت دی قرآن بان ایمان ساتین نادی کی صفت ذکر کئی دی مومنان و سابقین او کل چونس دیشی بدویمانی قالوا وای رحت قرص اهل کتاب مونگا ایمان روڑی دی پدی قرآن بیشک دا حق دیده درب درب زمونگ نام او بیشک او مونگا مخد نزول دینا مسلمین قبل ان کی دا حکم دا اللہ منون کی ذکر تورات کی ریت پتہ لگی دلیو آم مسلمین یو مونگا موحدین دا کسان وربکلشی دیتا اجر دویز وکرتا اجر دو کرتا نصر مراد دی یو دا منلو دا کتاب خفل او بل دا صبر یا یو دا منلو دا خفل کتاب او بل دا منلو دا قرآن یا یو دا منلو دا خفل پیغمبر او بل دا منلو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدرعونا بالحسنت السیئا او دی دفکوی اغنی کئی دا رب بدی سران روح المالی گنی ماناگانی کری حسنین مراد حلم دے السیئن مراد تکلیف دے یا یون معروف مراد دے بلن منکر یون علم بلن جحل یون غصا او غصا خوڑل الحسنہ او السیئا غصرات لل ومین ما رزقناهم یون بیقون او داغن چمون دیتا کمال ورکرد اللہ بلارکی لگئی کلتی دیواری اللغو د شرک او د کفر خبری یا بد رد یو تکلیفونه د مشرکانو نو دای مقړی داغینا وای بی موږ د بار عملونه زمونږ دیو داغې بدلی او تاسو د بار عملونه تاسو دیو داغې سزاګانې سلام د متارکت دی په تاسو مونږ نه لټو مجلس د جاهلانو انک لا تهنی من احببت عبادت ابو طالب بارکینه په اتفاق سره دا د ابو طالب بارک نازل شوه دی دا الله د پیغمبر له خواهش او چې ایمان وروړي او دنیا نه به ایمان تللی خپل پیغمبر دوی حبیبا ستا په لاس کې د هدایت توفیق نشتا او دا جواب د شبهیم دی یره کته بر حق پیغمبر نو صادق پهلوانو بتا سره خبره منلې وا جواب دال توفیق زما بلاس کې نشته زخه اراده توریف کول شم خو ایصال للمطلوب نشم کوله سجو نه الله پیغمبر فلترا ابو طالب ته وای وایا کنا لا اله الا الله زبدر تبدی بان شفاعت کوم نو دې بزل خپل پلار نک دین او عیب نیاریگم چه خلق بوی باخر گید پلار نیکت دین بریخوم ورسوم رید اللہ دا پیغمبر خدمت کولو خبس خبر ہے نمان اللہ کافر ورد ویمون تے پلاس راکا دا آغا مشعور قصیدہ دا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا قسم بالله دیتا تدر نزدی که دینشی طول ترسو چه ما تا قبر که دخاور بالختون نبی جور فصدع بی امرک ما علیک غضاضتا وابشر بذاک وقر منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک ناصح ولقد صدقتا وکنت ثم امینا وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كملامة يانا يريده نصاف برد مروار من لين فدي آيات كي أسوال لدلتو إلى تهدي تهد آيات نشكولي وسورة الشورى وفندوس كرائي وَإِنَّكَ لَا دو پندو سید سنگ ہے وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي لَا سُرَاطِ مُسْتَقِيم تَحْدَایَتْ کُولِشِ جواب دار اغز ہے کہ حنایتنا مراد لار خود دلدی او دیل ہے کہ عیسیٰ لنا المقصود والمطلوب دے تنشکول ہے دایتا وشرات جسا وطرد دلمین دا لیکن اللہ دایت کے اچارے چکو غشین ته توفیق نشه ور کوله نه دا او الله خوبه دې بالمحتدين بلار مندن کو محتدين المستعدين للهدايه چې استعداد دې هدايت ته پکين واي مي ان تبل هدا کروان شومګند هدايت پسې ساتره ان تقطف من ارض عوب تخطول شومګا او بشر له دې زمکه زمونږ نام اولم نو کلم آیا مونږ زینو ورکړی دی تا آیا زین دې ورکړی مونږ دې مشرکان او حرم امن والا اته چې مې ایمان وروړم نو زبا خلق به مو تخصیل زمکه نه نو تاسو خو په حرم کې خوراک او اسکا کوئ او د غیر الله عبادت کوي په امن یې نو سوچو کوي که زما عبادت مو شروع کو نو څومره لوی امن به درته حاصل شي دو امنونه به راشي دا تاسو به کې دا وایي چې مونږ به وتښتولی شو بیا امني خو تاسو راولئ چې د غیر الله عبادت کوئ اولم یمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه راح کیش دیتا ثمرات کل شیء میوی د هر یو شی دا دعا د ابراهیم علیه السلام ورزقهم من الثمرات من لدنا زمونږ د طرف نه دا رزق دی لیکن ډېر د خلقونه د دوی نه العالم پوهیږي نام لو علموا ان الرزق من عند الله لعلموا ان الخوف والامن من عنده تفسير قاسم وين کدی د پته مې چې رزق د الله له طرف نه دی نو دا به مور د پته وجه امن هم زما له طرف نه دی نو دای په پته وجه دا یره او امن نام زما له طرف نه راځي پرستو آیات کی تخویب دنیاوی نه سمره لاکنی مونږ د کلونا بطرت معیشتها دا دوی موجه ذکر کوي د مانع د ایمان نه چې هغه تکبر ده غرور ده په مال او بدولت سره بطرت معیشتا معنا سوا چې هغه تکبر کړي وو په خپل ژوندون کې یا کفر کړي وو په خپل ژوندون کې تفسیر قاضین وی امام عطا قول لے عاشو فی البطر فاکلو رزق اللہ وعبدو الاسلام تکبر کی وقت رولو رزق پیدا اللہ قولو عبادت میں غیر اللہ قولو فتل کم ساکنون دادی زین لا سوگن دنوی لن تسکم من بعدین سوگن بکن شوی من بعدین رسل دنوینا اللہ قلیلا إلا زمنا قليلا مگر لغنت زمانا يا إلا قليلا مگر لغو خلق فكي السوق نكر راج ومسافر لي وطيري دنك دلارين وكنا نحن الوارثين ويمونغا ميراث كي أغسطن كي دا حرص بمنتباتي شي نحن نرس الأرض ومن عليها وما كان ربك نذرا مهلك القرى هلاكهم ككلوا لرا حتى يبعث في أمها رسولا تردي جروليه فأزل انت ديك رسول فمن ديك رسول يسلو عليهم آياتنا شلونينا بغمبر طبيبان آياتنا زمونغا ونيومونغا حلاكهم ككلوا لرا مگر أهم دي ظالمانوي ندایت ریم مانع ذکر کو وما اوتیتم من شیئن فمتاو الحیات الدنیا فدیکو استزهید من الدنیا لے آغتی در کلی چیز تازو فدسشینا ندا فائدہ دجون دنیاوی دا وزینت وان دیزے بزینت میر فمتاو الحیات الدنیا دا لغون تیسکا دی دنیا داو دی زیب و زینت دی خواهوتی دا اللہ سر دی خیر و آبقام دا بہتر دی او باقی نیم اولا تاقلون نوائتا سودا کرن اکل نکار ناخلین نگور دائی در تفرق ذکر کو بمند دنیا کی موضی دناسل کی درین بابو فرق در تذکر کو بمند دنیا و آخرت کی چیئے و فانی نو بالباقی دے اپا مو وعدنا و وعدن حسنن ایرہ و سوک چمگو سرواد نکر وعد قائستا ندے لاقی ملاوی نکر اقبل وعدی سرا ندے کیدے شیدہ مومن پرشاندار قسمتا ناہو مطال حیات دنیا چمگا فائدہ ورکڑی لغن تیغتا فائدہ دجون دنیا و یو بیا پرد قیامت او با حاضر کړو شو نه پازاب کې یو سره د جنت واده شوی بل بازاب کې دا کلم برابر نشي کېږي په کمر باندې چې الله بدایتا تا او فرمایي اين شرکای الذین چرتلال برخدار زما حاکستان چې وي تاسو چې تاسو په خیال او ګمان کولون قال الذین حق علیهم القول و یا کسان چی لگی دره ده پذیبانی وینا دازار لازم شوی ده پذیبانی وینا دازار حق علیهم القول حقنا مراد واجبی دلی او قول بمانا دازار ده مراد دی نسود دی بعد وی رؤساء الدلالتی دا اغا مشران دا گمراہیو کده انسانانو نو کده پریانونا تفضیر زاد المسیر وی اے رب زمونگا حاورائی لدین اغوینا دا اغا کسان دی اغوینا چی دی مونگا گمراہ کڑیو اغوینا هم کما غوینا نو مشران بوئی مونگا دی گمراہ کریو لکا سنگا چی دی بخبلا گمراہ مونگ لکا سنگا بخبلا گمراہ ہو تبرعنا الیکا بی زاری اختیارو مونگا ساتا ما کانو ایانا یعبدون نو دی خاص مونگ لر عبادت کون کی تبرعنا الیکا من عبادتهم لنا الیک دی مونگا عبادت میں رکڑے ما كانوا يعبدون ما كانوا يعبدوننا انما كانوا يعبدون في نفس الامر والمآل اهواءهم يقول خپل خواهشات او عبادت کول او به له شیرو باندې تاسو د خپل ځارانو د دې ذور عادت مطابق رو باندې فلم يستجيبوا لهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ندای سبق قبولواله اونکه دای رب لنه او بګور دای غاب لوق انهم کانوا یستزون کاش چې دوی په دنیا کې ہدایت وانه لو د تمنا یا شرطیه معنا دا کچرته دوی په دنیا کې ہدایت وانه نو لمت تبعوهم ولا ما عبدوهم یا لمار او العذاب عذاب به نه ویلی دلې فکر مرض مانے چی آواز بول کی بیتا نو بفرمائی مادا اجبتم المرسلین مادا اجبتم المرسلین تاسو تا څه جواب درکړې شو د امت د پیغمبرانو د طرف نه فعميت عليهم الانباء يومئذ نبط بشي پدای باندې دلیلنا او خبرنا او جوابنا پدغه وقت پدغه رزقي گډ ور بشي يوم وي الله ما كنا مشركين بل بل سوى فهم لا يتساءلون لدينا بتفوزون نشكي فهم ندري لا يتساءلون تفوزون بنكي دولي ديارينا يا علم بورسلني نو هر جازو دې توبه وي سېمانه روان عمل وکني نو زر دې چې دې بشي نه کانو نام او رستا يخلق ما يشاء اذا كريا يشق وخشي ويختار او غرب اولم كين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار نشر دين بار اختيار اے مراد د اختیار نه په الوهیت ده او نه د امکان مراد ده یعنی ممکن نه دي مخلوق لرا چې دای له متصرفین او اختیار من چې په الوهیت کې ربک یخلق ما شاء ابن کثیر وی یخبرهم تعالی انه المنفرد بالخلق والاختیار دا الله منفرد ذات ده په پیدایش باندې او به اختیار باندې فانه وانه ليس له بذلك منازع ولا معقب فذيك الله رسولكم شريك مشتا ويختار او الله ورسولك فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فان الامور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اليه کم شې چې الله واړی کیږي کم چې نو واړی نه کیږي ټول امور که د خیر دي که د شر دي الله په لاس کې دي حدیث کې راځي الخير كله بيدك ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى ما يشركون باقي دا الله لرا او پور تر دا هغه چې مشرکان موږ کم شرک کوي او رستا بوئی کی پاغت بانے توکنو صدورون چپٹویے سنی دلوی آواز سرگندویے سنی دلوی او دا اللہ غزات دے لا الہ الا ہوں چنشترے بللہ مگر دغی واللہ رضی اللہ غفار حمدن لی فی الدنیا والفی الاولا والآخر رب دنیا و باخرت کی او دا دی اللہ حکم چلی گی کتکوینی دے کتشریحی دے ویلہی ترجعون دی اللہ تبتا سوابس کرشنیم او فرما که چرتو گردی اللہ پتا زمان اشبا سرمدن همیشا تر رج دی قیامت پوری نسوق دی بل الہ غیر دا اللہ نا چراتر کتاب سمی ضیائن پر اناسرا نو اپلا تسمعون شپدا کتین شنو اپلا تسمعون تاسو او غیم نام او فرمایا خبر را سرا کے ذکر توبر رضی اللہ پتا سبان رز ہمیشہ تر رضی دی قیامت دبورے نسوک دی بللہ غیر دا اللہ نا چراس کرنو کی تاوست کشوی چتا سبارا مقیب آگے کے اولا ترسی نون وایتا سبو رہی نو سخور از بار او دو وجہ دی رحمت دا اللہ نا گردو لی دا اللہ تاسو دبار اشفا ورز لتسکنو فیہی دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ په دې کې ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې تاسو د حلال رزق د الله نه په دې رزق کې او دې لپاره چې تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړئ په کوم ورځ چې आवाज بور کې دی دا نو به فرمایي چر سلام برخدار زما کسان چې تاسو د خیال او ګمان کولو اراو بابا څنګه من کل امه د هر یو ډلنا شهیدن غوا نو غواہی وکړو کی فقلنا مبوال کل امه نتحات برهانکم روړی دلیل تاسو علی صحت ما کنتم تدینون به فصحت اغه تاسو اغه دین جوړ کړو نذیب بوه شی ان الحق لله ان الحق في الالوهيه لله تفسيره الماني وي حق الالوهيه كده الله بارے میں یا ان الحق لله لا اله الا الله وضلانم رغبشی دینا غیفترون چی دیو دزان نجوڑون کی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم دیکھ تقویب دنیاوی دے تزہید من الدنیا مثال واقعہ دا قارون دا دا موسیٰ علیہ السلام دا پلار نمو عمران او دا نکنو مدے قاہد او دا او دا پلار نم دا لاوی نو دا قاہد دو بچیو یو تبی یا سحر وی چی دا قارون پلارو او دویم عمرانو چی دا موسیٰ علیہ السلام پلارو نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا قارون دا دا جس پلمنس کے رسطے سوا دا ترونو اولادو دا ترزوی او دا دا موسیٰ علیہ السلام او په بنی اسرائیلو کې دې کې تفسیر قاضی نوې په بنی اسرائیلو کې د دومره لوی د تورات لستون کې څوک نه و بلکان اقرأهم للتوراة هم منافقت وګرالو لکه څنګه چې منافقت په سامری کې راغله ډیر مال او دولت الله ورکړو تکبر او باغی کې نخری شروع کې تکبر شروع کو تر دې چې موسی علی السلام پورې خندا شروع کا بیشک قارون او د قوم د موسی علی السلام نا فبغالهم طلب الفضل علیهم طلب د فضل او په دوی باندې د چته د دوی نا یا حسدهم دې تر حسد کو یا تکبر او کو تکبر علیهم واعطیناهم من الكنوز ما وکرمنا غطا من الكنوز د خزانونا ما ان مفاتيحهم اغا شبيشكا چابيان داوي دتنو وبالعزه وبالقوا خامخا درني وي پيوي دوي دري چ خواندان د قوتو ور مفاتيحه جمد مفتاح د تمہارا د چابيان سره مانا دا شوا د خزانو چابيان دمر ډيري ويچي او دل باندې چتول ګران او بازي وي نه خپل سي نه کبال لیکلی وای دومره بکسی وی کنه چراغی چابیانی وای د دې وړې کچنې ګوته عمر وی او یو چابی او صدور سلویخ تو خرونو واغس نه شو کوله نشول پورته کوله خدا از دې څه دی وشتي دی کنه از جذبه کې راغلی شو تفسیر بحر محیط ذکر کړی په وم جلد کې وې دا ټول به سند خبرې دي او ما خپل تفسیر د دې خبرو نوې پاک ساتلې ابو حیان څه وایي دویم دا جمع د مفتح ده په معنا د خزانه سره او لوخي د خزانه تفسیر هلمانی وایي دین مراد مالونه دي او دین مراد خزانه دي چې هغه به ډېر خلقونه شول چې توله او کوم مفتاح مویت مراد چی چابی نو بیا عین چابی نه ده مراد بلکې علم او احاطه ده دکه چابیانی دا سبب ده د استلا د دې خزانو او سبب د علم د فنی چې چابی در سره نو پته بدر ته لګي صندوق کې دن نسته نو معنا دا ده انما فاتحه چې بشک استلا ذی لتنو بالعصبه وللقوه لا يعثر على العصبه گرانو پیوی ڈلی بانی رسبت دریونا لسو پوری طویل کین او مفتاح دا آلد علم مراد شوتی نو یا پیلت جابیانی مراد دی نو آلد علم یا پینا مراد تشیدی مفاتحه سنادیقه و اوعیته اغیر صندوقنا و لوقی لتنوه من عصبت و للقوة کل چویلی دیتا قومد دا لا تفرح مستی مکو پر اقبل مال بے شکا اللہ نفقی مستی او تکبر کون کی او اولا توا فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ فی ما آتاک آغچ درکلی دی اللہ تاتا الدار الاخرہ تاکور دا آخرت ولا تنسا نصیبک من الدنیا مہی روا اغبر غصتا دا دنیا نمیم ما اباح اللہ لک فیہا کم چی در دا اللہ مباح کری دی چی رزق حلال دے بقدر الکفاف دے الرزق الحلال بقدر الكفاء دا مهي روا ان الله ولا تدخل واحسن كما احسن الله اليك او احسان کو نه الله د مخلوقات سره لکه څنګه چې الله احسان کړی تا سره او فساد نه کوه بل ټو فساد پز نه کوي بیشک الله نه خوښي مفسدين او فساد ګر ویلو دي قارون انما اوتیتو ولا علم عندي بیشک را کړی چې ني ما ته دا خزانه على علم عندي معنا سوا بنوع علم عندي ما سر علم کیمیا دي ها د پیسو جوړولو هنر دې را سره د پیسو ماشين دې را سره ها پیسې پکې جوړو دویم دا ده به استحقاق اياها بفضل فيا زده دې مستحقم زکه زلوي د فضیلت خاوند دې یا زبیر بیا تو خیار ہیں علا علم عیندی ماسر لوی عقل لے یا علا علم بوجوه تجارت والمقاسد زمان پا تجارت پا طریقو بانے پوئی گم لکسب پا طریقو پوئی گم تاو سوئی چل ندر اولم یعلم ان اللہ آیا دے پونے چبی شکا اللہ حلا کلی دی مخفید دن دا پیڑونا اغیر دیر سخو دی دن پا قوت کے او دیر کو جمع قول دا مال کی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يوم انا دادا تپوس نکی عن ذنوبهم مبارد غاونو د دوی کی ذنور مجرمانو نا هر مجرم به بخپل غنانی ول کیږي ته یو د مجرم تپوس داغت جرم دبل نه بنشي کیندے یادا المجرمون تفسیر د هم دے اے ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون یعنی مجرمانو نبد مجرمانو اے مجرمانو نبد آغی دا جرم تفوس نکی دا جرم دولے کرن لے بد دارک برانیویش یعرف المجرمون بسیماهم فیعخذو بالنواصی والاقدام پا علاماتو بپی جندیشی تاب وردنو جی دا جرم دولے کرن بس رانی جی بے ملائک فخرج على قومي روته ده بخفل قوم باندې بخفل زینت کې قال الذين اوتوا العلم وقال الذين ودي واكثانو يريدون الحياه الدنيا شيء اراده لرل د ژوند دنیاوي يا ليتنا نام السماء اوتي قارون هاي ارمان دې موږ لرې موږ تمرا کړی شي په مثل دې مال د قارون بشکد يقول ذو حظ عظيم دے خو خاون دبرخی لوئی دین حالان کی موحد چکم دے اغلدو حق نظیم دے حامین سجدہ کی راضی پین تیس ہے ولا یلقا وما یلقا الا الذین صبروا وما یلقا الا ذو حق نظیم وی دے خو دلوئی برخی خاون دے بعضی بس پمان خوش آلی گی اخیرہ تیر کرنے دے امر على المقابر كل حين ولا ادري باي الارض قبري وافرح بالغناء زاد مالي ولا ابكي على نقصان عمري وقال الذين اوتوا العلم اولي واتسانو جوركلشو ايتلم ويلكم ثواب الله خيرا تعجب الساس بحال ثواب الله بدل الله چکم الله باغیرت کے تاس سے مقرر کرے گا خیر دا بہتر دا لمن امر دو پار دو مومنانو دو پار دا چاچی ما نرول دیوان دے صالح عمل کرے دنے ولا یلقا نشی ور کے دے دا پوئی نشی ور کے دے دا ثواب الا الصابرون مگر صبر نہ کو تھا فخسفنا به وبداره الارض ورخکړو مونږ هغه لرا او کور داغه د پزمک کین فما کان له من سیاتن نو نو داغه د پارا من پیاتن یو ډلایا سور نو من دون الله چې مدد کړه داوا ما سیوا د الله نا دل خړنی او پکار را نه دي او نو غامن المنتصرین د انتقام غسن کو نام واصبح الذين تمنوا مكانه او ګرځېدلی واکسان تبا کړوا کسانو تمنو مکانه چې اغي تمنا کړو د مرتبه د بل امس پرون امس نه مراد وخت قریب ده یقولون اغي وای کان الله یبسط الرزق دا وای په معنا د تعجب ده او کاف معنا د لام تعلیلی سره ده اے تعجب لئن الله تعجب کئ ذکر جی اللہ فرا حقیر ذکر چالے چکو خوشی نختلو بندگانو ناو تنگیر آولی پچائے چکو خوشی یاد آوئی کلمہ دا تندم دا خیمان تیا او کاف دا تعجب دے اے ندیمو بی قولهم متعجبینا خیمان شویو پخفل قول بانے او تعجب کڑا لولا امن اللہ علینا کچر دا اللہ احسان نوکڑے بمونگا لخصف بنا نخام خامونگا ورخخ کرے وی بدیز مکہین ویکا انہو تبور نبی شکا لا یفلح الكافرون کامیابی گی لکافر تلک الدار الاخرت دا کور دا آخرت نجالوها دا تصریعات تی بمخلوا کیا سبانے دا کور دا آخرت نجل واگر دومنگا للذین دپار دا کسانو لا یریدون اولوان شغی ارادن لرید تکبر فی لفظ بزمککی ولا فسادا نتکبر کئی لکد فرعون او نفساد کئی لکد فارون والعاقبت للمتقین فساد نمراد تشہده العمل بالمعاصی تگناہون عمل کول یا اخذ المال بغیر حق مال بغیر د حق نه غوښتل یا الدعاء الى عباده غير الله غير الله عبادت تخلق را بلل او غیری انجام د پاره نو متقینانو د خیر هر وخت راتلو ګل بحثنې ترا پني کمل ترا فلهون در پاره خير منها بهتر بدل وي دینا او چا راتلو ګل ګنا ترا نو سزا ور نه کړی شي آکسانو تجی عملونے کریلی بد اللہ ما کانو یا عملون مگر آوچو دے عمل کون کی اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بے شک اغزات وجب عليك تلاوته وتبلیغه والعمل بما فيه نیسا بری مانا کرے چو واجب کرے دے پتا مانے تلاوت دے رسول دے عمل بنیوانے یا فرض علیک القرآن نظر علیک القرآن نازل کرے لے بتاوان القرآن لرادتک الی معاد خامقا واپس بکی تعالی را الی معاد اغزید واپس ایستا تا چی مکدا یا مرگ دے یا جنت دے یا قیامت دے ندایت دا سی معناش وقت تکا سورت آراز فگم آیت کرائی سورت مائدہ یو سلنہم سورت زمر یو کم او یا ایم قلو فرمایا ربی آلم بمن جا ابلہو دا رب زمان قبو دے بھاگا چا چراب لرکلی فیل آیت سرا قرآن روڑے دے پیغمبر دے ومن هو فی ضلال مبین او رب زمان خفو دے باوچا شدیر پا گمراہی سرگندگین اما کن ترجو ایل قائل ایکل کتاب نوی ترجو چتا دا امیت تاثر ایل قائل ایکل کتاب اچ در بکلی چتا دا کتاب مگر دا رحمتو دا طرف دربستانا نتمکی گا ظہیرا للکافرین الا رحمتا اے مگر دا رحمت او دا کتاب دا رب دا طرف نا چتا تا ملاو شو نتمکی جا ظہیرن امدادی لیل کافرین لبار دا کافرون سورت باول کے موی موسیٰ علیہ السلام فلن اکون ظہیر للمجرمین ولایت الدنکا بندنگی قالر حبیبا عن آیات اللہ دا آیات نو دا اللہ نا دا قراءت دینا و دا عمل دینا بعد ای دنزلت الی کاکل جزارا لگلی شوی دیتا آتا ودو ایر عرب بی خلق رو بدا کتاب نخفض ربتا او مکی گت دا مشرکانو نام ولا تدعوا مع الله مرا بل دع الله سر الها اخر اله مددگار بل لا اله الا الله نشتر بل لا اله مگر تغي والله كل شيء هالك الا وجهه هر یو شيء هلاك دن کې نه الا وجهه مگر ذات الله دا رجګری وجه مختوی نه الله نور صفات موجود دي کنه ید موجود ده صاف موجود نه مګر صرف وجه به باقی پاتې شي انور صفات مغتم شي نه کل شیء کې حصر د هلاکت په اعتبار د ممکنات سره ده نه په اعتبار د ذات باندې ټول ممکنات چې دي نو هغه به ختم شي الا وجه مگر ذات د الله هغه باقی پاتې شي یا ټول ملونه به ختم شي الا وجه مگر هغه چې باغی وانه اراده لري لشوې د رضا د الله عامل نه بربادي الا کل شیء ما خل الله باطل وكل نعیم لا محاله زائل هر یو نعمت زائل کی هر یو چې د الله نه لاو ختمې دنګه کل شیئن نو شیئن مراد ممکنات شد یا کل شیئن مراد غلی حرغ شد چی اللہ داغی ارادو لری دا حلاکت لکه بعضی سجون ادا تیری جغب باقی وی ثمانیتن حکم البقائی تعمها من الخلق والباقون فی حیز العدمی هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم أتسيزن دي شغب باكي نور عرش بختمي عرش دا الله كرسي اور جهنم دارن جنة وعجب انسان دا دیملا با اخیر کی یو اڑوکے اڑوکے دے دینا با دے دوبارہ پیدا کی او روحنا کذا اللوح والقلم لوح وقلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة عنکبوت دا قرآن کریم دا سورة سنو دا ترتیب لیا سرائے یو کم دیر شمدے نازل شمدے پس دا سورة قصصنا پس دا سورة الرومنا او په نزول کې دا د پینځه آیاتم مخکې صورت کې تشجیع او واقعي د موسی عليه السلام سره دلد تشجیع او واقعي د نور انبیاءو د دې صورت په داوی دي تشجیع بالمصائب فی الدعوه الی التوحید تیزی ورکه چې مصیبتونه برازي تاسو مضبوط شئ کله چې دعوت د توحید کوئ دویم پو عدم و نجات العظیم عند العذاب عذاب کی عاشقان دشمن تغ نجات میں ملائی دی صورت کے سلور بابونے لی یو تر دیار لسم بورے بل تر سلوی اختم بورے بل تر پینز پندوستم بورے او بل دشپاک پندوستم نا ترخیق صورت مورے الف لام میم احسب الناس ويظنون انهم يخرجون يتركوا داخلهم طريقه دشین بغیر د امتحاننا استفهام بګه د زجر او د توبیخ د بار د ابن جوزی ذکر کړي هي یقول آمنا دجری وای مونږ ادا چې دای وای مونږ ایمان وروړل وهم لا یفتنون او په دې بګنی س امتحان نکړي شي فتنه په معنا د امتحان سره ده امتحان بیا په دوه قسمونو یو ازمایشي تکویني دی په انسان باندې مرض راځي اذیتونه د خلکو د طرف نه جسمانی دویم ازمایشي تشریعي دی چې الله پتا باندې احکامات د دین پر رسکړي دي سبب هغه کې صبر کې استقامت نه وکړ اخلي ولقد فتن الذين من قبلهم بشكا ما يبين في انكرهم باكسانو شمخد الدينو انبیاء باندې اندازې تکلیفونه راغلي بلکې پایمو د ټولو نه زیات اشد الناس بلا ان الانبیاء ثم صالحهم ثم لم زل فعل فلم زل څومره چې دیو سړي دین مضبوط دی دمر د هغه امتحان قوی دی فلا يعلم ان الله الذين صدقوا تاسو بیان د حکمت د امتحان د سرګي مخامقات سرگم بکر اللہ کرتان صدقو چه غیر رشتنی رشتنوالے کرو ولعالمن الكاذبین او خامقات سرگم دی اللہ غزر و جن ام حسب الذین بلکی گمان کیا کسان چه غیر عملون کلی دینا کارا این یذبقونا دا چگنی دیر زمونگ نبچی زمونگ دا عذاب نبچی دے نشی این یفوتنا بد دی آغا چه دی کم پیسا لکھئی هر وصوب چه امید ساتی دی ملاقات دا اللہ نو بیشکا نیتا دا اللہ خام و خارانتون کرا او دا اللہ اوریدن کے حقوانے یرجو لقاء اللہ دی جواب محضوظ تے فلیعمل لذالکا دی دو پارا دی عملو کی یا سوب چه دا اللہ دی ملاقات دی دی ساتی نو دی دی غار کی دی مصیبتون ہوتا بس دا اللہ نے ترا نزدے دراتون کی رام ومن جاہد فینما یجاہد لنفسی ہر غچا جزانو کڑولو پدین کی نویش قزان کڑولی دفل زاند پاردی اے فینما ثوابو لنفسی بیشک اللہ دے پروانے دو مخلوقات و عملوننا حواقتان چی بانے رو عملونے کڑی لینے خامخا لرب قد نینا مصیبتون دزوی یا باق بقد دزوین گناہون دزوی او خامخا بدلک بورت ورسو ولا نجزی انہو محسن اللذی نخائفتا وکانو یامد من چود یمن کون کی ووصین الانسان بی والدین حسنا وزید کردے مجھے انسان تا فبارد مور او پلار دزکین حسنا لکھ سلوک دازوین کسم ابتلا ذکر کھئی او محل داغی دے دا کور دا طرف نا مسائب او رکاوٹو نا خطب مجاہدہ نا پریزی دا صادر نبی وقات رضی اللہ عنہ بارک راجی دے دا مور سر بیڑے رہستان کولو مکلچ دے اسلام راو نمور ورطوئی لسد عن دینکا یا خوب اخبال دین پریزی یا بزق وراک ورساکنکم تنور بناستے تردی شما تمر گراشی خلق بتا توئی کنم مور قاتلے نو دا دغه شان یو ورځ او څو ورځې په نور ناس توا اخر کې ورته دوی یا امه لو کانت لک مئه نفس کتاب پار سل روح نشي او نمبر په نمبر دې نور د دین پرې دم نه کله خو خی قرات کوا او کله خو خی نم کوا هر کله چې هغه دا حالت دو کتو نو بس خپل په لمن شو دا آیت نازل شو وایه جاهدا کا کشردا کوشش کیندا والدین صبر کې له تشریک کوي چې تشریک وکړه زما سره ما الیس لک به مونږ نه ستاله په ایمان زلم فلا تصهما بیا به تابعداري نه کې لا طاعت لمخلوق فی ماضیه الخالق الی مرجعکم ما طرف ترا ګرځیدل تاسو دین خبردارې بدر کم بما کنتم تعملون باشوی تاسو عمل کوونکی او هغه تان چې مان رونه مدینه کړی دی خامخا وردن نبی کو بنه کانو کې ومن الناس من یقول آمنا بالله دا درې امتحان دی ګور ومن جاهد هغه کې د نفس د طرف مې امتحانو او وسنه الانسان د کور د طرف مې امتحانو ومن الناس من یقول آمنا د خلقو د طرف نه بدر باندې امتحانات راځي بعض خلقنا اوسوب دي دوای مونږ ایمان وروړې پاللا فایدا هو دی په الله هر غلطي تکلیف ورته رسول شي په الله فی دین الله یا لاجل الله یا فی سبیل الله جعل فتنه الناس وګرځي له دا امتحان د خلقو عذاب الله پرشان د عذاب د الله سرنګ دي الله عذاب سبب د وجود د ګناہوں نه نو دغه شان دی دا عذاب د خلکو سبب د رجوع ګرځي د دین نه دین پری دی ولا ان جاء ولا ان جاء نصر من ربك اكراش مدد د طرف درفتان انو خامخا اوائی دے انا کن ماماکم بشکمو بتاو سرو سورة حج اول سمیت سورة نساء 141 کم داتی رازی اولیت اللہ آیان لی اللہ بعالم خفوها بما بی صدور العالمی فا اغشی دی بسینو دا مخلوقاتو کی سورة آل عمران یو سل یو کم اتیا او سورۃ محمد 31 نمبر ایت کې اندازه راځي ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین دا دوا تو جهاد دې ایت او خامخا سرګن به کې الله کسان چې ایمان وروړ دې او خامخا سرګن به کې الله منافقان دا حکمت د مصائب ده سلورم ابتلا و قطاوانی کی گی دو علمائی سود طرف ناکارا ملیان ای ودر دوئی ارداتا ہو چکم کارون شروع کری ندا سینے دی خلق و تبوئی زمونگ پا دی دین شای ازار و گنائی زمونگ پا غارا وقال اللذین کفرو ویلی وعد زانو چی کافرو للذین آمنو مومنانو تا اتبعو سمیننا زمونگ دلاری بطیرا روان شای ولنحمل خطاياكم من غفور دکوستاس و بوجن دو گناهنو هزار و گناه و ایفمه وما امدی دیم حاملین من خطايا و غفور دکون کی دو گناهنو دلوی من شئین زربر انهم لکاذبون بشک دیل دروجن ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون پورته بکې دای اثقالهم بوجن دځوی پات کې اشکال مې چې مخ کې وای و ماهم بحاملینا ندی پورته کوونکی او دلته وای ولا يحملن پورته بکې جواب دای مخ کې نفي د ثقل وا جنشی پور تکولے د نور خلق و گناہونا و گمراہی بخبل سر او دیجئے کہ وہی پور تبکی یو گورا دا بل گمراہ کول دی او بل دا بل بوج دا داغا دا گمراہی مثلا تایا اس اڑی تاوئے دا گناہ دعوت دے ورکو آغا اس گناہ کئی نو دا دی گناہ سزا باغتا ملاوئی گی تا تا دا دی گمراہ کولو سزا با ملاوئی گی ولا يحمل الناس قالهم قرطبك دي بوجونا بلواس قال النور بوجونا مع اسقالهم درد بوجونا دي دوينا نو اسقالهم نمراد دو گمراكولو بوج دي او اسقالا نمراد اي اسقالهم نمراد دو دي پخفل دو گمراكي دو بوج دي و اسقالا نمراد دو بل دو گمراكولو بوج دي مع اسقالهم مع ثقل ضلالتهم سرد دین چې هغه گمراه کړی دي اور تب کې پیتی د گمراه کولو وا قال نو بوجنا مع اصحابهم سرد هغه بوجونو د دینا چې تا ورته گمراه ایدار سم کړی وا او خام غا د بوز وکړي چې دینه برزه قیامت دا هغه بار کې قانوني افترون چې د ځان درو جوړونکی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما لذا نواقع نوح عليه السلام ذکر کئ تفرید بداوی اول وانه دیکي مودا او وقت د مصائب ذکر کئ چې ټول عمر بدر وانه مصیبت راځي وګور اپ نوح عليه السلام نه هین تو وکاله مصیبتو پیشکراله ګرمون نوح عليه السلام قوم داوتا وخت تیر کړو باغوی کې الف سنه زر کالا الا 50 عاما مگر 50 یو طرف توي الف سنه او بل طرف توي عامن نو یو دغه سنه ذکر کو دام کال توي او بل دغه عام ذکر کو داولې داغینه جواب دار کمالین کم چې په جلالین لګېدل اوي د قران په اصطلاح کې سنا او کالونه ته ویل کېږي چې د مصیبت او د قحط وی دغه سوره اعراف کې راځي ولقد قدنا على فرعون بالسنين او عام او کال ته ویل کېږي چې غدر راحت وی دغه سوره یوسف کې راځي تزرعون سبع سنین دهوا ثم ياتي من بعد ذلك عام نو پدې کې موي چې دا زر کال کې ستا نه نیم سو کال دعوتو پدې کې دا د مصیبتونو کلونو او 50 کال د راحتو څنګه د سیر قاوین وای یا سنا هغه کلونه چې بعد النبوت ادم صاحب او عام نه مراد هغه کلونه دي چې مخکې د نبوت نه و مرانی ګورې دوی له طوفان او دوی ظالمان پانډو نه موږ نه چا سور کړو او تاوا صاحب ځین دي خواندانو د کښتۍ ځا وجعلنا آیت للعالمین او ګرځولې موږ دا کښتۍ نفع د پاره د مخلوقاتو یا ګرځولې موږ دا کښتۍ وجعلنا القصة دا یو نه خدای د نجات د مؤمنانو یا دا کښتۍ یو نه خدای و ابراهیم اذ قال لقومه اعبد الله دغه واقعې د ابراهیم علی السلام ورپسې د نور انبیاء نوعیت د ابتلاء د چکره بنا امتحان سی او سب دانګلوی لکه ابراهیم علی السلام کله به امتحان سی خندا به در پورې خلک کوي لکه لوط علی السلام کله به امتحان دوی درو په دروازه جوړی درو جن دوی ګرځي لکه قوم د شعیب علی السلام ابراهیم علی السلام کله کې ویل خپل قوم ته او عبد الله دی والله عبادت کوي وتقو رضی الله نه وي ریږي دا به تر دې تاسو ته پاره کوي تاسو په دنګي انما تعبدون بشك عبادت او بندگی کوي تاسو ما سیوا ده الله نه اوسانن بوتانو اوسانن دا مفعول تعبدون نه اي تعبدون اوسانن چې ګلونه مو جوړ کړی دا عبادت کوي وتخلقون کاج جوړوي تاسو درو تخلقون او دا بالکل درو د استاد را خبره تکذبون کذبا معنا یو ان الذين تعبدون من دون الله بشكا غزان چې تاسو ته عبادت کوي ما دی والا الله نه مالکان دې تاسو ته بار د رزق نو لټوي دې الله سره رزق عبادت کوي دې الله او شکر ادا کوي دې الله دې الله ته تاسو ورغړول شي او که تاسو د دروغ نسبت کوئ تو کذبو په دې آیت کریمه کې دعا کول دی ول الله خطاب د ابراهيم عليه السلام ته او هغه کې تسلی د خپل پیغمبر د ځیندار د امو ثقيل کلام د الله تعالی طرفنا کله دروغو نسبت کو دی یعنی تاسو د دروغو نسبت کو په خاطر کړو ما مو من قبل کوم ابراهيم عليه السلام خبره نه مني نو به شکه دروغو نسبت کړو نو امتونو مخه تاسو نه او نشره په پیغمبر د الله الا البلاغ المبين مگر تبلیغ کول د اختارام رسول د مسلیدی او قائمول د دلیلونه دي بلاغ نه مراد بیان د مسلیر المبین نه مراد اقامت الدلیل علیها تفسیر کبیر وای آیا دای ګورینا کیف یبدئ الله الخلق ترنګ ابتدا کړی الله د مخلوق ته پیدا کولو ثم یعيده بیا د بار به پیدا کی بشکد دا کار په الله باندې آسان قل ور تو فرمایا ذیرو فی الارض اوگر ذی تزمک کین دا حکم یا ابراهیم علیہ السلام ته قل سیرو فی الارض یا خپل پیغمبر ته جمهور وی دا حکم ابراهیم علیہ السلام ته قل سیرو فی الارض ورته فرمایا اگر دې فسمک کې دلته سیر بالاقدام مراد د تفسیر سمرقندی ذکر کړی وی دا سیر بالاقدام سبب ده د خبر خړې په قدمونو په ملک د الله کې ګرځینو خبرونه ورته حاصلېږي د پخوانو مدارنګ قران کریم هم سبب دی د خبرونو د حالاتو د پخوانو ځکه څمر قندی معنا کوي چې قرء القرآن وګرځي په ځمکه کې معنا قران ولول چې قران دی وګرځي فانظروا نظر كيف بدا الخلق ترنګ الله ابتدا کړی د مخلوق نه پیدا کولو ثم الله بیا الله ينشئ النشأة الآخرة دوباره با پیدا کی دی لرا په پیدایش بر سرا بشک الله باج زبان قدرت او طاقت والے نو يعذب من يشاء دا دوباره چې پیدا کی نو عذاب بور کی چاته چې خوښ نی عذاب بور کی چاته چې خوښ نی به متابعه البدعه ويرحم من يشاء رحم بو کی پچای چې خوښ نی به متابعه السنه شغم التبید سنت و تصیر مدارک ہوئی و ایلیہی تقلبون دی اللہ تبتا سو واپس کرے شئی او نیتا سو آجز کون کی دی اللہ لرب بزمکے کی او نفاس مان کی نشتر تاسو و پارا ما سیواد دی اللہ نامسوک دو سو نجوک امداجین والذین کفرو بی آیات اللہ آکسان چک انکار کرے دایا تنو دا اللہ نا دا مراقات دا اللہ نا دا کسان یا عیسو من رحمتی ناومی لدید رحمت زمان آزار کسان بید بار آزار در درگناک فماکان جواب قومی دی کی تکذیب دی قوم دعوی ذکر گئی نو جواب دی قوم دی ابراہیم علیہ السلام مگردہ شوی لی او قتلوہو قتل کئی دی ابراہیم علیہ السلام در آخ یا ویس وزوئی پور کین نجات ورکر واللہ و تدورنا بیشک اپدی کی خامخا دلائل دی بار دا قوم یؤمنون جیمان ساتیم چه اللہ سنگ نجات ورکی قل مومنانو تا تسلید مومنانو تا وقال فرمائید ابراہیم علیہ السلام انما تفصم من دون اللہ بشکنی ولی دیو جڑکری دی تازو اے مشرکانو ما سیوانا اللہ ناو سانن درگاہونا اتخذتم یا مانا لالا اتخذتم انتم و اصلافکم تازو استاسو مشرانو مودت بینکم فی الحیات الدنیا تا مفول دې دې دې د وجه د محبت تاسو نه په خپل منځ کې په ژوند دنیوي کې شرک جوړ شو د محبت د وجه نه وي ثم يوم القيامه بیا برز د قیامت انکار به کوي باز تاسو د باز نه باز به د باز د دوستۍ او د محبت نه منکر وي بلکې دشمنان به ويلعن بعضكم بعضا لعنت وي باز تاسو په باز و ماواكم النار ده د پاتې کېدو تاسو اور ده نه به تاسو د بارا اسو کیندا ديان فآمن له لوط دلته د ایمان نه مراد تصدیق نه معنا لغوي دغه ایمان په دلته کې کلام راځي نه په معنا د تصدیق وي فصدق له لوط تصدیق کړو د خبرې د ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام یا اصطلاحي معنا ده فاطاع وانقاد له لوط تفسير القران کې وایي منقاد شوی د 12 لوط عليه السلام وقال تعالى نوح عليه السلام ویلی دا قول غلط رحمانی پر رحمت کړي ویلو ابراهيم عليه السلام زه هجرت کوم کې خپل رب تا د بابل نشام ته هجرت وکړو الى ربي احيث امرني ربي انه هو العزيز الحكيم بشكل الله ذور ورده قاوند حکمتونه له وهبنا له اسحاق بغلهم غاو ته اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او ګرځولې موږ په اولاد دا کې النبوته پیغمبري او کتاب او کتاب واعطيناه اجره دا ځکه چې ابراهيم عليه السلام څه شو هغه د انبياو شجره ده تفسير مدارک وي واعطيناه اجره ورکړو موږ هغه ته اجر دا اجر سوج الله ورته نجات ورکو دورنا صحیح سالم رويستو په دنیا کې و انه بالاخره یو بشکای باغ باخره کې دنه قانونا ولوطا اذ قال لقومه بلوا فابلو در السلام چې قوم ورغورې استهزاء خندا کړي وا تاب هم قوم بي زتي گئی کله چې مسله ورته بیان هي او لوط علیہ السلام کله چې ویل خپل قوم دا به شکتا زو رات دلته انکار د نهایي تا ما سبقکم روان دی والنه دې کړه تاسو نه بها پرې ویهای من احد یوتم من العالمین ذ مخلوقاتنا بشک تاسو هم هر رات دلته وی ناری نه او تاسو تقطعون السبیل او تاسو کټ کوي لارا تقطعون السبیل یوم انا ذا دایو د خلق لالی نیول وی بلار کې به خلق را نیول د پاره د قضا د فحشا تاسو لارې شو کوي خلق را نیته باغی کې دبته لای د پاره دویم دادې مراد ته نغلا دا بلارو کې به براسو ډاکې به کولې قطاع الطريق تاسو لاری شو گوئی درین دازه دی بپلارو کی خلق پندتو ویشتل پدی سرم لارا بندی کی خلق باغلارا بیانی سلورم مراد پینا قطقول دلاری د شهوت دی پا قضا د شهوت در رجالو تا تاسو کټ کوي لار د شهوت خپل په قضا د شهوت سره رجالو تا پینځم داله تاسو کټ کوي لار د نفس انساني د نفس انساني لار خو څه شوه هغه نساء او زنانې او تاسو دا غي نه عدول کړي رجالو سړو تا وتعتون فی نادیکم المنکر تاسو راته کوئی بخل مجلسونه کې المنکر ناروا او کارونه تا کڅو کې دی نو ویخه کې کټولو دی ها تاسو رسول الله علیه السلام دا غمتا کار ما سره کړی ها په څه طریقه مو ځان په بالښتونو نه کړی و چیرې غردی ګناه تاسو راتل کوي په مجلسونو کې ناروا او کارونه ته دینه مراد څه دی بعض وی دی په مجلسونو کې روستو نه څوک لوازونه ایست نه یو بل مخامخه پنجاب ولاونه ها یو بل مخامخ دی دا کارونه کول بعض وی دی یو بل په مخامخ به لواتت کولو په مجلسونو کې یا پنرو نرو کانو په دی به وشتل کول خلق به څنګهول دارنګ جاول به خوړا چنګم ورته تاسو وای مې چې چنګم خو بیا د الله ذکر کولې شي جاول به خوړا او بدی باندې الله د ذکر نه منو او دائم لیکل دي مفسرین غریوان نه به کولاو کړی نو غریوان کولاول د ګنا نه ده ها او عادت د دې داو چې غریوان به کولاو کړو او لو به کولې د کونتر سره نزول به شراب به سکل دا المنکر سیزونه چې قران کریم ورته وي وتاتون فی نادیکم المنکر نو نو جواب د قوم دا مگر دا چې ویلی می تنا بیا عذاب الله راو لمن تعذاب در الله فکر ته دې دې شنو نا فرمایلی پیغمبر اے رب زما مدد کی زما په مقابله د دې قوم مفسدینو کې او هر کله چراغ دی به رسولنا ملائک زمغا ابراهيم عليه السلام ته بزيري ويري دي انا مولکوا نه حاضر قريا موږ حالاتون کیو دي کلی والو لرا بيشک اهل دي کلی کو دي ظالمان فرمایلی ابراهيم عليه السلام په دي کې خلوت عليه السلام به اي ابراهيم عليه السلام ملائک ته ولي وي چې ان في هلوط ول ملائک ته پته نشته جواب دار په دي کې خبر ور کول دي ملائک ته پدې نشګنی تاسو په هنه یې ملائکه ته د پوهې لپاره نه وای بلکې مقصود پدې کې څه شی دی نجات د لوط علی السلام له کوم تعلق چې قالو ان نعلمک کلام ترا پدې کې لوط علی السلام هم دی مقصد دا و چې لوط علی السلام ته نجات ملاوي شي دوین دار مقصود براءت لوط علیہ السلام دے دی ظلم نایو انا احلا کانو ظالمی احل ظالمان دی ابراہیم علیہ السلام مرتبی بلی کی لوط علیہ السلام دے مانا دارا اغد ظالمان دے درین دار بلی کی مقصد دے ابراہیم علیہ السلام تاخیر دا عذابو ذکر نبی وجود سی دا عذاب نمانی وی ابراهيم عليه السلام ته وي پدې کې خلوت عليه السلام هم دې مقصد دا او چې عذاب په لګرستو شي کې دې چې ایمان وروړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ویلو ملائکه موږ غو په وایو په چا دې بلی کې نه مخه نجات مور کو هغه تاو اهل دا تا مگر دې بي دا او بي بدا درست پات کې دې کو نه بازار کې او هر کله چراغ دي رسول نا ملائکه موږ لود عليه السلام تا فکر شو په دې باندې څنګه شو په دې باندې په بوختو فضل کې او ویلو لا تخف ملائک ورته یې یری ګمد ځان بارکه ولا تحزن هم جنې ګم زمون بارکه پېشکا موږ نجات بدر کو تا تا اهل طالبدار او ساته مگر بيبيستا دې بدا درست پاتې کېدونکو نه بازار دي بیشک مونږ را نازلون کې په دې کلی والو باندې رزن عذاب من السماء دې بر طرف نه په سبب دا چې ودې باذقان ولقد ترکنا منها بشک بریغی منها منها دری خاروالونا آیتا نخسر گندا آیتا بی احلاک العدو فحلاکت دو دشمن یا هیا آثار دیارها خرابا مراد تنگا اغا آثار دی تدی دکلو چی اغا خراب پراتری یا مراد توری و بدی فد غزمک کمام مجاہد وی دا دا بحر اسود یا وحی صدق او باجوی آیتن څه شه ده اوسم پاغزه کې آثار د عذاب شته حدیث کې راځي په دغه علاقو چې بل الله پیغمبر دې رضونو په تیزی و تیرېلو الله پیغمبر وی لا اله کی الله تبا کړی دین بده چې تیرېږي ځاړای سرونه ټټ کوي او په تیزی دره تیرېږي وي د باجو علما وفات تل او دغلتا نو هغه دې خلق ورته وي باشندگانو چې دغه زینب ته تجاوز افوانه کوي نو یو عالم تا خپل حدود نه اخوا تجاوز ویوکو نو زر را واپس شو امر ګور دې چې ما د کانو اوازونه واورېدل تا وېګنی دې وخت سره مې سکیږي کانو څوکلې وخت سره مې تیریږي نو دا آیتن بینتن سرگند آلی قومی یاقلون دپارده آکوم یاقلون شکل لری و الی مدین آقاهم شعیبار آلی گرنو مدین تا نسلیر ارداغی شعیب علیہ السلام پدی کبلا نوع دی اطلاع ذکر کئی تکذیب دکون دا شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ فرمائلی قوم از ما عبادت و قید اللہ ورجو لیوم الاخرہ او امیدو ساتی درد رستنائی رجا پا معنا دو خوف سر دے ابو عبیدوی او یرے گئی درد رستنائی ناو مگر دی پزمک کے فساد دون کی نو حمیشو وغی چی دروغ و نسبت بے کولو دی پیغمبر تانو رانی ملیو اغی لرا ارغجفتو زلزلی یا چغی دو جبری علیہ السلام دی ترجفے ہوئی زکر زوری نبدا دی دو وجن خوزی درن فاصبحوا في دارهم غرزلوا دی بخلو کورونو کې جازمین پړمخ مړ فراته وعاد و ثمود هلاكهم وعاد و ثمود یان وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم فاعل محذوف دی وقد تبين آیات اهلاكهم ترګن کړی دی هغه نه خو د هلاکت دا وی تاسو د پاره په مساكنهم تاسو نو دا وینا اغه زینو دا خپل نو دا وینا و زین له مو شیطان او قایص کړو دل له شیطان اعماله هم نا کارانونه دی فصدوا مال سبیل دی دای بن کړی د زیدار د الله نه او قانو مستفیرون دی کلمندو دا نه جګنی پویدل نه قانو عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل دایفا کلمندو تمیز د حق او د باطل کول شو بس نه کولو ذکاو قانون مستفسرین دل تور دوی عقل ور ثابت کړی دی ها یو سوال دی دل توي دی عقل مند او بعد زینو کې راځي چې دی عقل نشتا د کسوره اعراف او فرقان کې راځي داغي جواب دار کوم دی چې ور عقل ثابت کړی دی نو معنا دا د پویدل په امور د دنیا حکم دی چې وای دی عقل مند ندی یعنی د اخرت بارا کې دی کې عقل نشتا وقارون قارون می هلاك کړو چې ظالم سرمایدار و فرعون فرعون می هلاك کړو چې ظالم بادشاہ و وهامان هامان می هلاك کړو چې ظالم وزیر و قارون مقدم کو مقصد په کې تسلی د پیغمبر دا تخفکه غما تا مخالف کفتا څه شه تر دې خپل خپلوان دي نه راځي موسی علی السلام خپل ترځه مخالف و دا ټول ما هلاک کړو او به شکر راغلو دې ته موسی علی السلام په سرګندو دلایلو سره نو غي تکبر کړو په مکه کې وکانو وما کانو سابقین نو هغه روان دي دن کې زمونږ نام دا ټول باندې ولې مونږه په ذنب دي او جرمونو دا وی سره نو ځنه دې دې نه اوسو ارسلنا علی چرال گرم پایبان حاسبا باران دکانو او دنه د دنیا وسو کو چرانی ودی وغیر را چغی تکم دین وعلى سمودیان او دنه د دنیا وسو کو جو خکریو من بزمکه کې لګه قارون او دنه د دنیا وسو کو جو موږ خکریو په دریا او سمندر کې لګه فرعون وما كان الله ولا ذي الله جزم او چګری ظلم نکړي بدوی لیکن د یو خپل قانون باندې ظلم کوم کی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا د مشرک تشبیه الله اوس په دې آیت کې ورکد عنکبوت او د جولاګي سره او د الہو تشبیه ورکد هغه د کور سره جال چکم جوړای په دې کې رد د شرک په یو مثال سره مخکې د توحید وضاحت او داغي څوک چې توحید نه انکار کوي شرک نه راغی او مثال ذکر کړي مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله چه خدایان نیولی ما سوا د الله نه نو په اعتماد ضعیفه کې مثال دا څه ده اتخذوا من دون الله اولیاء نیولی دي ما سوا د الله نه دوستان نو اعتماد ضعیفه کې مثال دا څه ده کمثل العنکبوت فمثل د جولاګی ده اے کمثل بیت العنکبوت الذي اتخذت بيتا په شان د مثال د کور د جولاګی ده چې ځان ته کور جوړ کړی او دی کی اشاره دی خبره ته جلا کور نه دی خو بس خیالي کور ورته ویل شوی دی ها وضاحت مثال دی الله د مشرکین او د شرک او د معبودان او د هغه مثال داسه ذکر کړي لکه کور د جولاګي په اوسو وجو سره هه لکه څنګه چې د جولاګي دا کور اگر چې کور نه خدای ورته کور وای حقیقت کې کور نه غن ها کور کې غبرانډای خمری دروازې ها باران نه پکې سړې بچي نور نه پکې بچي نو لکه څنګه چې دا جو لاګې پر خپل قربانی د کور ګمان کوي کور نه ده دا چې د مشرکان په خپل مان بودان باندې د خدایانو ګمان کوي خو حقیقت کې خدایان نه دي دویم دا ده بیت اغی سوی لکیگی کور چه فائده تامه و کامله پکی باران نپکی بچه گرمی نپکی بچه یخنی نپکی بچه نور نپکی بچه تاسی نوری فائده دی او دا عنکبوت جالی که دا غیو فائده نشتا بی فائده دا دا غسی دا مشرکین و خلق دایان و تا عبادت بی فائده دی درم داده عنکبوت اغزه که جال جوڑی چه کمزه شار کوری عباد دیره نو هغه کې جالي مال نه جوړای تاسو دا صفائی نه کوی نو استاد خپل غلطی ده بعد دې کې درنته شي کار خراب شوی ده نه نشته قدرت نشته ځکه تاسو غوڼه دي زپاګړي زه یې بعد دې کنه خدا بیا دې طالبان خیال نه ساتي بیا جوړي نو ګوره په شاړ دې کې دا جوړای دارنګ دا شرکم په غزره کې پیدا کیږي چې هغه کې شاړوالې د قران او د حدیث نه د قران او د حدیث په علوم او آباد شوی نه دی جاهل کور دی جاهل زړه دی نو باغې کې شرک پیدا شي سلورم په دې جال کې د هیڅ چا لپاره نقصان نه وي او نه فائدې علاوه د دې نتیجه چې تماشه پکې ونخلي او مج پکې تشي اغه په خپل انجل بنجل کینو بس غیر شي بچي دغه سي دا شرک د دي مشرکانو چې پدې کې نه څه فائدہ شتا او نه نقصان څه علاوه د دینا چې د دنیوي څه فائدہ او نقصان چا سره دی رسول په دې شرک باندې اخروی نقصان خو ډېر لوی دی خو د دنیا په اعتبار سره د مشرک په دې شرک کې نه چاته بدی کې ده فائدہ رسول شي نه چاته نقصان رسول شي او دومره قدر کار ده چې د منجور پکې کله جیب ګرم شي مچ مچ پکې زو سکی نظرانه پیش کی زو څو کی ګډه لال کی زو چیلې لال کی نو زه ده پکې یو درې ځې شونډې مونډې غوړې شي کله کله غجال کې مچ ګيري کی کنه ها منجور ورته جال خور کړي مثال دا کسانو چې نیونی دي ما سیوا د الله نه دوستان پر شان دان کبوت دے اتخذت بیتا چھ جوڑ کرے دنی ولے دے کور د نرو نرو تارونو نه جوړ کړي دي. نو کله کله وخت شي بساتور ختم شي او تباش لغون ته هوا سره وان اوهن البيوت او بشکړ کمزور بکورونو کې خام حاکور دان کبوت دي لو كانوا يعلمون بشيء من الاشياء لعلموا ان هذا مثلهم کدی کوی دنو پتا پورته لګیدلی و جدا زمونږ مثال دی لو كانوا يعلمون کدی کوی دې پدې ضعف د غیر الله او په عبادت دغه نو پوه شي به پدې مشک الله پوری په هغه سبحان جي يدعون من دونه شيء دایرا بلی ما سیوا د الله نه منځین د سشي ناو به شکدا الله زور ور ده الحکیم او قاوند حکمتونه ده وتل کلم سالو دا فائدہ د مثال الله او دا دي مثالونه نظر بوار الناس موږ بیانو د بار خلقو وما يعقلها الا العالمون نپویږي په دې باندې مگر الراسخون فی العلم ا مضبوط خلق په علم کې تفسیر سمرقندی وی الموحدون فدی موحد خلق بوئی مشرک بینا بوئی خلق اللہ السماوات مشرک تبارو غیر ذکر کرنے نیزال خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اثمانونا اثمکیر تبارو ذا حق بیشک فریقی لآیت انخام خائبرت و نشانہ تبارو ذا مومنانو اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم السلام اولولا اغا کتاب دی وحی کی دیشی تا تا واقعی میں صلاح و دین قائم کا اتلو ما وحی علیکا من الكتاب فدی کی امور اربعہ ذکر کئی دا بارا دا دعوت سارا دا بیان دا عدبنا یو دے اتلو اے اقرأ علیہم ما اندر علیک سمر خندی وی اولولا پدائی بانی آگا کتاب تا تے وحی شویدہ یا دم علا تلاوتی ہی ہمیشہ ردی تلاوت کوا او امر د دوام او د استمرار د باره د تفسیره المانی وای واقم الصلاه پابندی کو په موږ باندې ان الصلاه ته د شګه زمو تنها منقول ک عن الفشائی تبی حیانو ای بی حیایونا والمنکر و نارواونا آیت نیو سوال له چیر ډیر خلق منجو نه کوي هغه بیا هم د فحشاء او د منکر نه منشوی نه دی دا غی جواب دا د صلاه نه مراد قران دی اے واقم الصلاة لولا قران کریم په دې مسجد کې دا په مسجد کې څه ښکنه نو دا به د فحشاء او د منکر نه منع کوي او د ګناهونو نه دویم د صلات نه مراد شغل په صلاه دی اے کله چې د په مسجد کې ګناهونو نه بچ کنه په مسجد کې مشغوله دا خو چې موږ ختم چې غیر رسو په مسجدونه کې ها تر موږ په دې تا موبایل په جیب کې پروت دی او دې په موسکې غلا غراخلې درېم دا به موز نه مراد شه نه موز نه مراد هغه طریقه د موز ته چې کوم پیغمبر خود لې دا تا په موز باندې سړې نه منه کیږي د فحشاء او د منکرنا او هغه موز چې پیغمبر وي ورته موز وي دي الله ورته موز وي چې کی خشوع دا خضوع دا اخلاص دې ولا ذکر الله اکبر او خامخا یادون دا اللہ ڈیر لوئی شید دا ہر شینا دیسا مانا دا یو مانا دا دا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ بِالْآیَاتِ اَدَّالَّتِ عَلَى التَّوْحِيدِ اکبر من کل ذکرین اے دا اللہ دا توحید ذکر کول دا دا طول و ذکرون نا بہتر ذکر دے چھے دا توحید بیان کے دویم دا دے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ اکبر من خارج الصَّلَاةِ ولا ذکر الله درم فی الصلاه اکبر من سایر الارکان فمز کی الله یاد الله د ټول ارکان د مزنه به تر خبره را یا خامخا یاد الله تاسو در په نعمتونو دا لوی دی د یاد تاسو نه الله لره په مز باندې چې تا الله یاد ای دالو خبره دا نه دا چې تا الله یاد ها وی کل یدعی وسلم بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاکا هر سړی وای چې زما څه شي ده د فلانی سره مینا ده خو چې فلانې موای چې زما ور درته ده هغه خوب ساده مینې اقرار وکینو الا بت په دې کې کاه دې کمال ته ورسې یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یادول د الله تعالی رب ثوابونو سره او په بدلو سره دا ډېر لوی دي د عبادتونو د منځونو استادونه او الله بوئیږي پاغه چې تاسو کم کارونه کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړې مې کوئی دالي کتابو سره مگر په طریقه یې آسانو چا ډېر خاص سزا سوره نحل 125 کې درته تیرو الا بالتي آسان تفسیر مظهری وی اے بالقران والدعاء الى الله بآياته دا زه خپل جنگ دي چې وینم پکې نه تويږي قران بیان ورته وکا الا الذين ظلموا منهم مگر هغه څنګه ظالمان دي چې وینا دای هغه خلق دي تفسیر المعانی وی اثبت الولد والشريك چې الله د پاره شریک او ولد ثابت نه دي او دای وی يد الله مغلولا دای وی ان الله فقير مگر کم چې ردی نه ظالمان دي مشرکان دي الله د پاره شریکان ګرځوري دي نو د دینه انتقام بیا غسته شي په جهاد سره وقولوا آمنا بالذي وایمږه ایمان وروړه د پاک کتاب انزل الینا چیرا نازل کړی شوی دی په مونږ باندې ورانا نازل کړی شوی دی تاسو ته او الہ او حاجت روا زمونږه او تاسو یو دی او مونږ یو دی الله ته مسلمانانو تابعدار او دارنگی انزل نائی لیکل کتاب را لیکل دیمونگا حبیب اتاتا کتاب نو آغا کسان آتین آوم الکتاب اچور کرد دیمونگا ایسا کتاب امنو نبی ایمان ساتی فدی قرآن ومن ها اولائی او دا دی عربونا دا مکی والونا من آغا سوگدی امنو بی چی ایمان ساتی فدی قرآن نانی وما اجحدو بی آیاتنا الا الكافرون انکار لکی دیمونگا آیاتنونا مگر کافران دلتا وی الكافرون او رست رازی وما اجحدو بی آیاتنا الا الظالمون مدلته کافران زکه وچه مقابله کی ایمان ده دی ایمان نه انکار کو فر ده او رستو آیاتونه دي نو دا ظلم دي چې الله د آیاتونو نه تسګه انکار کیا او ظلم په معنا د کفر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون او نبی ته حبیب جتا غنی لستله مخکد نزول د قران کریم نا من کتاب نیتو کتاب ولا تخطه بيمينك او نه لیکل له تا دا کتاب خپل الله تر اخره پورې دا الله پیغمبر لیکل نشول کوله او سوله حدیبیه کوم چې کوم لیکل جوړ نه چاته ویل چې دا ولیکل حکم کړو د لیکلو دا غي پرته بیا پای خل قرب کړی چې غي وي خپل لیکل کړی ولا تخطوا يمينك او ذکر د یمین ده فخیل اسمانه تخصیص د دې ذکر حقوق چې اکثر لیکل پدی کیږي ورنه په غفلا سم څوک لیکل کوي او دې کې تفسیر په تبي د معاویه رضی الله عنه مدح ذکر کړي را چې هغه ور کاتب د وحی د الله د پیغمبر بعد وایي سره خطونه به لیکل نه تش خط لیکل هم د پیغمبر د باردا نه لږی کېږي پیغمبر پارچا خط لیکي معلومه شو چې دا الله د پیغمبر صحابي وو اذا الارتاب المنتلون ناسا في شك بکړې باطل پرست او کتا لیکل کول شوې له استل له کول شوې دې کې فائدہ واستاب دي امنیت کې بل هو آیات بینات بلکې دا قران کریم آیاتونه دي سرغن سرغن په صدور الذين فسنوا دا کسانو کې اوت العلم چې ورکړ شوې د علم اهل کتاب یا صحابه د پیغمبر وما يجحد بآياتنا انكار نکي زمونږ آیاتونه نام مگر ظالمان وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه دا اعتراض دې طریقه ورته دي کتاب خود لیوا وای دې اون را نازل کړ شو نه دې پیغمبر باندې معجزات ده طرف ده رب ده زنا اون را نازل دي ورته فرمایا انما الآيات عند الله دا خود من عند الله دي دا خود الله ده طرف نه نازل دي فليس بيدي شيء زما بلاد کې غوسه نشته زه صرف دعوت کو وانما انا نذير مبين بشک زم ير در کوم کې سرغان اولم يكفهم آیا نه د کافی دوی تدا معجزه ان انزل علیک الكتاب دا جمرا لګل د کتابانه کتاب دا کافی نه ده چې قران الله را لګل یتلا علیهم ذل استشی دیوانه ان فی ذلک الرحمه بشک بده کی رحمت ده و ذکر او نسیت ده پار دا قوم چې غی ایمان ساتي دا اوس نتیجه د ټول جوابونو کافی ده الله پمن زمنګ او پمن تاسو کې غوا زما په خبروم غوا دي او تاسو په تکلیفونو رسولم غوا دي وی ګر الله پاس چې دی پاس مانونو کې او پس مکه کې والذین امنوا بالباطل آکسان چې ایمان ساتي په باطل باطل نه مراد سن تفسیر ابو سعود ذکر کړی وه ما یعبدون من دون الله من الملائکه دا غد چې دوی ورته عبادت کوي دا الله نه علاوه د ملائکو نه او عزیر والمسیح واضراب من العقلاء یا د نور عقلاء عبادت کوي نو چې نیکان عبادت کوي نو غیب یا باطل ندي دا د غیب عبادت باطل ده ملاغی عبادت تے بطلان ویلے شوی دن آغوی تا وانما یادون من دونیه الباطل والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولائک هم الخاسرون دا کسان هم دیدی کامل و مکمل تاوانیان او پتلوار سر غواڑی دیتان عذاب پتریکی دی استحضاء و لخندا ولولا اجل مسمى ذکر دنوی غنی تمعلوما چرز مرکزا یا قیامت یا بدر نخام قاراغلے بوئی دیتا عذاب وَلَيَأْتِ أَنَّو مُقَامَ قَارَابِشِ دیتا عذاب دوفتن نعذابی وهم لا يشعرون ودیب پوئیگینا پتلوار سر غواری تان عذاب و بیشکا جہنم خام خاگی رکھون کرے پکاسی روز وکم عرضبانی چپٹ بکی دیتا عذاب دبر طرف دزوینا و دلان دی طرف دزوینا تک سورت عراف کی رازی لهم من جہنم محادن ومن فوقهم غواش ويقول هو الي ذوقما ويقول وبفرمای الله اسکی اكن كنت عملون چو اذا تو عمل كون کی قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاي عبادون دزنا ترغيب به هجرت دا او د پد سوال یره کوم دا مساله خلق نه منی او د ملک نه مشری لسوک په بسلار څنګه دا الله د بار ملک پرې دا ابن کثیر حدیث ذکر کړی د زبیر رضی الله عنه دا الله پیغمبر ورته وی هل بلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيث ما احببت ام فحيث ما اصبت خيرا فاقم دا کلی دا الله کلی دی بندگان دا الله بندگان دی کوم ځای کې ته خیر ترته نواغزه کې بس ډیر شاه تفسیره المانی وی سالم عبد الله اغه فرمایلی دی اذا عمل بالمعاصی والبدع فی الارض کله چې پزمکه کې د بدعات او د ګناهونو پرچار شروع شي ګناهونه زیات شي نو اوذی منها الى الارض المطيعين فخرجوا منها الى الارض المطيعين لار شي دا نیک پرست خلق از مکه ته تنه کانو سره ډیر شي ها ملک خدا څنګه ني او پائے جدا لنگنیس ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس ہر ملک زمان دے چھے زمان دے رب ملک تے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعا اے بندگانو زمان کسانو چتا سو ایمان روڑے دیں بے شک ازمک زمان فراخ دا یو زکی دی دین تے سکنے پھری دی بلزے تلار شام فَإِيَّاهَا فَاعْبُدُوا نُخَاز مَا عِبَادَتُ وَبَنْدَگِي وَكَيْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اس وی یرا اسم مرگ رازی کپخفل وطن کی ام در تمرگ رازی کپبل در ام در تمرگ رازی خلاصی تی نشتا نو زدہ اللہ بطاعت و پہجرت کی خوب در تمرگ رازی جنا دا بل طریقہ سے کرکی ترغیب الان حجرت دے قبل طریقی وانے کل نفس ذائقه الموت کسو کوئی رز بلکلی دلارشم بلارک میں سوک مرن لیکن این خخ بلکلی کے وپچ سے ہر یو نفس کن کے جم مرد رہے وَإِلَيْ سُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ بِهَا مُنْ تَرَفْ تَبَتَا تُرَوْقِ رَزُولَ شَيْءٍ وَإِلَى الْمَوْتُ فِي كُلِّ حِينٍ يُنْشِرُ الْكَفَنَا وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِنَا په هر وخت کې مرګ درته کفن خور کړي او موږ په غفلت کې یو لا تطمئن الى الدنيا وزهرتها وان توشحت من اصوابها الحسنه په دنیا کې اطمینان محاصلوا اگر کخل خل جامع دی شولی اين الاحبه والجيران ما فعلوا اين الذين هم كانوا لنا سكنا شرط لال الاستاذ غونديان او محبوبان شرط لال الاغ خلق چې داغي د وجن استاذ رد سکون ملاوي دو سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق السرار هنا مرگ ورد يوداسي كاسا اسكولا يوداسي پيالي پوسكولا چلان دي دزمكني وگرزل تمخ دزمكني پناكل والذين آمنوا وعملوا الصالحات ياكتان تيمان رور عمدون كريدنه كفام خاذب ورق ديتا من الجنة جنتون نغرفا منازلا عالية في الجنة ابن كثير وي وجت بالغانه في جنت کی تجري من تحت الانهار روان بيلان دي محلات داغين نهرنا ميشه بي دي فديگي نعم اجر العاملين خر اجر العمل فهم کو آجتان تصبر کو بخول ربان توکل کی دا داغي صفات تي اے هم الذين صبروا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ دا په بل طریقې باندې دعوت ورکې هجرت ته ترغیب ال هجرت یاره کملک می پرېخو نو زه به خورم څه وې دا مارغان څه خوري تا خو په خپل ملک ځان ته دکان جوړ کړی دی ځان ته پټه جوړ کړی دی مارغان خو پټې نشته دکان یې نشته دا څومره ژوند تر دې دی ټول ته الله دې کور کوي نو تا ته هم درګي او څومره ژوند تر نه لا تحمل رزقها اغې نشي پور ته کول خپل رزق الله يرزق الله رزق ور کوي ته ويا کوم تاسو ته هم درګي وي یو شی هم نشته چې هغه رزق جمع کوي علاوه د انسان نه او د میګي نه او د منګک نه ها د میګي او د منګک مرګري دی صحیح ده کنه پس کی پرزک جمع کولو کی وہو السمیع العلیم او دا اللہ اریدن کے لئے العلیم و پوہنے ولئن سألتهم کتپوز دیو قدروینا عقائد المشرکین ما به الاتفاق سپاہی کنی مسلمانان ازرائی اتفاقو کتپوز دیو قدروینا من قلق السماوات والاغضا جچا پیدا کری ازمانو نازمگی وسخر شمس والقمر آچاتا بکڑے دنور و سبمین و خامقا دیمان اوئی جی اللہ فانا تفکو فانا یفکون نکم طرف تدی اروشی دی عبادت دالان عبادت غیر اللہ تا الله فراخه کوي د چاله چې خوښي د خپل بندگان ناو څنګه راولي چاله چې خوښي د خپل بندگان نه بشک الله پاري او شبانه په هغه ته تپوس دی کو د دوی نه جسوب به چې راوړی د بل طرف نه وو نو ژوند یې کوي د دې په ذریعہ سره زما کا پد او چوالي د دینا لا یقول ان الله نو خامخا دیبم وای چې الله ورتو پر ما الحمد لله على اظهار الحجه واعترافهم بما يلزمهم الحمد لله الا لرك مشركم داو من الجدار الله كي بلکې د دین عقل ندري وما هذه الحياه الدنيا لذا ژوند دنیا الا له ولعب مگر عبثيات دي ولوبي دي سوره محمد کې مرادي 36 نمبر ایت ورا کله قران کې لهو مقدمي کله لعب مقدم قاریان به کې غلط شي کله وی لعب ولهون کله لهون ولعب لهو د لعبنا په دوو سورتونو کې مخکې ده یو سورت عنکبوت دا سورت او بل سورت اعراف اعلم یا من سوف يموت ان اللهو قبل اللعب في الاعراف والعنكبوت اشير لك مسكي يا دوا ها خو چرته دا پکونه وي چرته په موږ کې شیرونه شورونه کوي وان الدار الاخره او بشکا کور د اخرت لهي الحيوان دا حقیقی او اصل ژوند دی دا ژوند حقیقی او اصل ژوند یا لهي الحيوان دا د پوره ژوندۍ او پوره ژوند لو كانوا يعلمون کچرت دی پوی نه نو لما اثر ولې دنیا دی به غوړه کړه نو په دې باندې دنیا فاذا ركبوا في الفلك كلج دي سوار شي په کشتي کې الا الله مخلصين له الدين نورابدي الله پدا ته حالت کې خالص كون کې الله لرض خپل بلنه فلما نجاهم هر کله چې موږ دیت نجات ور کوجه طرف تا منازا بده شرک کیا الله سره لیکفرو بما تنام بیر پار جدینا شکویو کی دا اغنی متنو چم گھور کری دویتا ولیتمت تو دیر پاچ دی فائدہ واخلی پسو فی آلمون زرد چلی بپوشی پاقبت و انجام دخل شرکا اولم یرو آیا دی گوینا انا جعلنا حرما چی بیشکا مونگا گردو لیدے حرم آمنت امن والا ویتخطف النازو من حولهم تقتول شي خلق غير شافر دذوینا نو په آیا باطل باندې د ایمان ساتي چې عبادت د غیر الله له ومنعمت الله يفرون او په نعمت الله چې قران او توحید دې نه غنه انکار کوي نشته د لوی ظالم داغه جانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ یا د دروغ نسبت کوي هر کتاب او حق پیغمبر تا هر کله چراغله ده تا الیس فی جهنم ایا نشته معنا شته په جهنم کې مسول للکافرین زید پات کې د کافر او د باران والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین په دې کې بشارت ده او نعمت د هجرت ذکر کوي یو معنا دا ده والذین جاهدوا فی الهجرۃ لنهدینهم سبل الثبات علی الایمان امام زحاوی څوک چې ځان کړی په هجرت کې نمون بد تلارې د ثابت قدمی په ایمان باندې او خیو یا جاهدوا فی دیننا لنهدینهم سبل الهدایا یا جاهدوا فی اقامت دیننا لنهدینهم طریق الجنه مونږ ورته خیو لار د جنت یا جاهدوا فی طاعتنا لنهدینهم سبیل ثوابنا فالفوائد کی ابن قیم سے ذکر کرنی وی اللہ ہدایت پی وسکو دا جہاد سرا نو ٹولو کی کامل خلق تی کم دا پی ہدایت کی سوک لی چھ ٹولو کی زیاد جہاد کی او ٹولو کی وی زیاد جہاد سدے چھ اغلوی فرضیت والا دے اغد اقبل نفس سر جہاد دے بیا جہاد دا خواہشات سر دے بیا جہاد دا شیطان سر دے بیا جہاد دا دنیا سر دے رچا چې دا سلور جهادو نو کل حداه الله سبل رضاه الموصل الى جنته الله بور دلار د هدایت هغه بور ترا کولاو کی چې هغه بیا سید جنت تر رسیدلی دي او چا چې دا جهاد پرې هو فانه بعید من الهدى له هدایت نه لري دي څومره چې جهاد کی سستیو کا یعنی مجاهده کی نو دمر بده بده کې کمزور وي التبام معنا او جهاد لکه چې صورت مکی د جهاد به سیف نه مراد وان الله بهشکا العالم المسلم خامخ خصوصي مرګره ده د نه کانو سرا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دا صورت په اعتبار د ترتیب د قران سره د ارشم ده نازل شوی ده په سورۃ الانشقاق نا او په نزول کې ضرورت یایم ده رب ته د مخ کې صورتونه سره لاره مخ کې امر او د جهاد دلته هغه مسله ذکر کوي چې داغه لپاره جهاد کې دی شي داود صورت دا البشاره بالفتح وبالنصره بعد الابتلاء زیر ورکی الله په فتح او په مدد سره په امتحان نه چې الله په امتحان نه په فتح راولي مدد براولي صورت دریو بابونو ته تقسیم ده اول تر 91 آیت پورې ده دویم باب تر آیت 30 ختم پورې ده او دریم باب فاقم وجهک للدین القیم تر اخره پورې ده غلبت الروم مغلوب قیش الرومیان فی ادنا الارض اغنیز دیز مکی دمکیتا زمک دروم یا زمک دمکیت مراد ده وهم اودین من بعد غلبهم رستو د مغلوب کې دون سيغلبون زرد چې غالب بشي په بي زنين پسو کلونو کې داروم د عيش اولاد يو هغه د اسحاق عليه السلام اولاد روم ابن عيش ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام واقعا دا سوا د روميانو او د اهل فارس والو د دې په خپل کې جنگونه د فارس او د روم پمند ازرعات او د بصرا کې نو دا فارس والا غالب شول دا روم والا غالب سل بار فارس والا دای بات ناو په دغه وخت کې کسرا مکه ته خبر رالو مسلمانانو پیغمبر ډیر خفشل ځکه دا فارس والا څه شی دا مجوس فارس والا غالب سل نو چې دای غالب سل نو پیغمبر او مؤمنان ډیر خفشل ځکه دا مجوس آتش پرستو دید پارا کتاب نو او هر چی رومیان و اهلی کتابو او مشرکان دیر خوشحال شل او مشرکان و مومنان و طویل کسنگا اغا اهلی کتاب مغلوب شل تاسم اهلی کتاب وی تاسم مغلوب شئی او مون بذر بانی غالب را شو ویزا مونک آل تا مرگری غالب شن ابو بکر رضی اللہ عنوار تووی قسم پا اللہ پس دس کلونو نبتو گوری چه دا فارس والا با مغلوب شی او دا روم با بی غالب را شی فی بدع سنی نو اوبی ابن خلق ورطوی دروغ دیووی نو دور سرا شرط کی خو او دا اغا وقت کیو چلازنی ممانات نو راغل لس اوخان ورطر کی خل ویزت ما سر لس اوخان کی دا دریکا نفس ببسو لگی ابو بکر رضی اللہ عنہ الله پیغمبر ته دا شان خبر او کړه الله پیغمبر ورته وې تا ته چاویلی چې بیز حسین اندریو کال ته وې بلکې کم درې کال دی او زیات نه کال دی ابو بکر رضی اللہ عنہ سو کوم دا الله پیغمبر ورته وې وېدا اوخانم ورته رضیات کا او کلونم ورته رضیات کا ابو بکر رضی اللہ عنہ په لار روان ابی ابن قلب ورته وې چې ته وو بخپلې وعده باندې پیمانه شوه نی دوور ته راځه کنه راځه دوم دی اتی کو خوان بم سکو زیات وکو نو بس راځه دې یاد کې خوان هم یاد کړ کله چې بیا دی غالب ایدل نو دې څه شو مردار شوه ختم شوه د دنیا نه تل نو دې ځو داغه نه بیا ابو بکر رضی الله عنه رسول خوان واوځل شابر او بس لار سره مې لیکل کړی نو دې کې هغه واقع ته اشاره ده ژوندې طالب له بدانه وی جی ویږي وی ژوندې اولی بس روم مغلوب کړي شون روميان آل فارس په غالب شو فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر خاصا لا رفر اختیار ده من قبل د دې حال مخ کې مو من بعد وقصد زینن لله الامر من قبل وما من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء يا لله الامر اختيار د غلبي او د مغلوبيت الله سره ده من قبل ومن بعد من قبل هذه الغلبه ومن بعدها ويوم الذين فتغرز بانه خوشالي بكاي مؤمنان ها چرومیان بغالي چې پاله فارس بنصر الله فمدد الله مراد غلبه ده دا الله مدد کوي یا چا در جوغه شي او دا الله زورور دی خاون ده العزيز او زورور دی الرحيم او رحم او مهرباني کوم کې وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون دا وعده دا الله دا الله مخالفت نه کوي د خپل وعده لیکن ډېر خلکو نه بوئيږي نه پدې کې رد په پای خلکو چې غیظ فتح او د شکست نسبت الله ته نه کوي بلکې اسباب ته کوي یا علمون ظاهرا من حیات دنیا پوجي دا کافر په ظاهر د ژوند دنیوي او د آخرت نوم دی دی غافل دی په معیشت پوجي د دنیا په کارونو په کرواندا او په کرلو ریبلو ځمیداری کسب او تجارت باندې پوجي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي خو د آخرت او د دین منا خبره دي حسن بصری مولا او یو کس چې درهم پلاسو کې دین راوالی نو پلاسو کې ورته پته لګی چې خدای کا بد ده او د دین نه خبره دی زم زمیدار ته وای کله به فصل کرے کله به ریبی او دې ته سو وخت مطالعه چور واړی او کله به کول واړی او باران پکار ده کنه ده پکار داریک بدر ته جواب درک او ته وای دوره پاتې هته رکا ها او خان دي او خان دي یاره مولي سره وو گپ چپ ډیر زیات لګی ته ما سره ها او وختي حقیقت اوس شو چې قران نه ورته وینو جات شو اولم یا تردا د کافر حال ذکر کوي چې د اخرت نه غافل دي ها زمیدار خو مؤمن دي مسلمان دي اولم یا تفکروا بیانکو سے مادی سوچنے کڑے پا بارد اخفلو نفسنو کی ندی پیدا کری اللہ دا اسمانونا ازمکی واغچ پا من دیوی کی دی مگر پا حق سرا واجل مسمع دا پار دیو نیکی معلومی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او بیشک دیر دا خلقونا دا ملاقات دا خفل ربنا لکافرون خامخا انکار کرون کی دیم دی وجنے او شاعر ہوئی دی خلقو بارکی جرائی بس صرف د دنیا نه خبر دی او د اخرت نه غافل دی و من البلیه ان ترى لك صاحبا فی صورت الرجل السمیع المبصر فطن بكل مصیبه فی ماله و اذا یصاب بدینه لم یشعر ویلوی مصیبت دا دے چستا یو مرگرے تو گورے غبونے امشتا سترگے امشتا فتنم بکل مصیبت بی مالی خب ہوئی گی چکم مصیبت ور تورتی داغی ددف اسباب ور ترشتا و اذا یصاب بلینی لم یشعوری وکد دین مصیبت ور تورتی دنو بیا کو پتلت نفوئی گی زمیدار تو گورے تو بارانوشی یا نکی گی نو د کیدوم ورتر ازباب شته نه کیدوم د خپل څه د پاره فصل د پاره دکاندار تم پته لګی چې کا کم وخت زیات هر چا ته د خپل ګټه وټه هغه سوراخونه سړي معلوم دي خو که په موږ کې غلط شو یا امام په موږ کې غلط شو یا رست مقتدی چې کوم ځان ته موږ کې غلط شو نو بیا څه کوي داسې دی دا سره کیږي نو ته دا په دلیته چې دې زاو په تو واجب دي وإذا يصاب بدينه لم يشعر بها بين بويه ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أولم يتفكروا في أنفسهم في أنفسهم كنفسنا مراد جرى وعقل كمحل ده فكر ده او ما خلق الله کې بیان د متفکر فيه دي او لم يتفکروا في أنفسهم معنا في عقولهم ما خلق الله چې دې پیدا کړی الله ویم انفسیم نموراد نفسونه دی زواد او بیان دا متفکر فیهی کئی چه پدی خپلو زانو بارک لکسو چکی چه اللہ دا سمر نظام او دا قدرت پیدا کرے رہے نو دای دا حق دا پارا پیدا کرے اولم یسیدو پی لرد آدائی کردی دلی نی پزمک کچیو گوری سرنگی و خیریم جامدہ کسانو چمکی دزویناو كانوا اشد منهم غير مضبوط تدوين قوه بقوتك واثار الارض ازمك كنستري ود بار زم عادنو يا د بار دوبو يا د بار د كروندي اڑو ليوا وعمروها او د يباد كري ود ازمك لارا پدي طريقه باندې د ازمك اباد كري واكثر مما عمروها دیر داغینا چی دی موجودا و عبادی کری دی دازمکی تاسو نمقی دا مخکنو خلقو دیر یا عبادی کری وی و جاعتهم رسولهم راغلی وی دا پیغمبران داغوی پا زرگندو دلائلو سرا نو نو اللہ چی ظلم کرو پاغوی وانی چی حلاکی کرلے کنو اغی پا خلو زانو نبانی ظلم کرون کی ثم كان عاقبة الذين بيعوا اخيرا انجام دا كسانو اصاؤوا چه غيبة دملون كريو السوء انجام بدو ثم كان عاقبة الذين اصاؤوا السوء عاقبة الذين خبر دا كان مقدم دا السوء اسم موخر دا اصل عبارت دا تره ثم كان السوء عاقبة الذين آمنوا دا سونا مراد عذاب دا ان کذبوا بیات اللہ ایداش لیدی دروغو نزبت کرے و آیاتونو دا اللہ کا وکانو دی بیہا دی پوری استازیو نمیشہ خمداکو ان کی شمیشہ بیور پوری خمداکو لہا ان تعلیلیو دا علت دی سوء آد پارا سلازات کے اولیرالو اللہ یبدو الخلق اللہ افتدا کری پیدای جم مخلوق سم یعیدو ہوں بیا دوبارہ بے پیدا کی بیا دی اللہ تبتا سورو گرزو لے شئی فکم عرضبانے چی قائم بس چی قیامت یبلس المجرمون نا امید بشی مجرمان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کری یا امام مجاہد وی شرمید بشی مجرمان یا چپ بشی مجرمان دلیلون بور تر ختم شی ولم یکل لو نبی دې بارا د هی صدارانو د دوینه څوکلا سون کی وی بدا مشرکان د شرکائهم د خپل معبودان او د غیر عبادت نه کافرین انکار ثون کی اپ کمر زبانه استقائم به قیامت متغرز یتفرقون جدا بشدی. امام قتاده قول ابن کثیر ذکر کړي هی والله الفرقه التي لا اجتماع لجد ما عبادها قسم د دادات جدا والده شپدين نفس ببياد يوزين شي سوره ياسين کې مرادي یو کم شپه ته کې وامتاز اليوم ايها المجرمون فعما الذين امنوا وعملوا الصالحات هر چا کسان دي چې اوس دا تفصيل د جدا والی کوي چې ایمان وروړي عملونه کړی دي نه وي بدای په روضتي يحبرون فی روضه باغ باغ چکی یحبرون خوشاله او خایسته پکری شي دی پسر مور ته تاجونه کې بده شي او هر بیا کسان دي چې کوفر کړي دروغ نسبت کړي زمونږه آیاتونو ته ملاقات آخرت ته کسان بازار کې د حاضر کړو شونه وي فسبحان الله نو پاکی دا پارا دا اللہ حین تمسون و حین تزدیحون دا تفریح کئی پمخ کے دعوی بانی دا صاد تفریح دا پارا دا یا پا فسیحی دا نو شرط محضوف واری دا اے اذا علمت ان مدار النجات بالاعمال کلچ در تفتو لگی دا چه مدار دا نجات پنیکو ملونو دے والحلاک بالمعاصی او مدار دا حلاکت پر گناہونو دے نف سبحان اللہ پاکی دا اللہ لراب تا تفسیر بیضاوی ذکر کن پدے کی دا پنزو وقتونو او دا پنزو منزونو ذکر دے واغی تا اشارہ دا پاکی دا اللہ لراب پاکی بیانو دا اللہ حین تمسونہ کله کوم وخت تاسو وردان نکیږي په وخت د ماقام کې یعنی د ماقام او د ماسوتن مستوي وحین تصبحون کله تاسو صبا کوي یعنی د سحر مستوي ولہ الحمد فی السماوات والارض او دی الله بار حمدونه دی پاسمانونو پسمکو کې او عشیا نو په وخت د ماجګر کې ماجګر مستوي وحین تظهرون او په کوم وخت تاسو وردان نکیږي په وخت د ماسوتن کې یعنی د ماسوتن مستوي یخرج الحی من المیت دا دلیل عقلی دے او علت دا غلبی دے ویوم ایدی ابرح المؤمنون ذکا یخرج الحی روباسی جوندے دا مڑینا روباسی مڑے دا جوندینا او جوندے کئی دمی کپس دوچوالی دا غینا او دارنگی کاسو برویس نشید قبرنونا ومن آیاتی دا دلائلو دا توحید دا اللہنا دا خبر دا چی پیدا کری ایتازو دا قورنا و بیاتازو بنی آدم ییتن تشیرون او په دنیا کې خوارو آره ای دا دل عقلیه ذکر کئی و گورا رستو گورای ان پی دالک الآیات یو زیوی تفکرون بل زیوی لآیات للعالمین بل ذوی لآیات لقوم یسمعون بل ذوی لآیات لقوم یعقلون انتہا دا طول جدا دا نداولی دا انتہا ذکر جدا دا چه دا فکر اولی تفکرون ویلے فکر سبب دا علم دے او دا علم دا پارا دا سزا ہے فکر سبب دا علم دے اول وی تفکرون او بیا سوی للعالمین کنا او د دې علم د پارا صفکاری سمع فکار دا عقل فکار دے نو یسمعون او یعقلون نور وجن بګه مفسرینو ذکر کړی ومن آیاتی او د دلائل او د قدرت د الله نن خلقکم من انفسکم دا پیدا کړی تاسو تاسو دپاره مینن پوزیکم تاسو د جنسونو نازو آجن بی بیانی تیر پاس تاسو آرام حاصل کئی دوی سرا او گردول دی پمن تاسو کئی محبت دو جد نکای شرعینا و رحمت نومی ربانی فیوبل بیشک بدی کل آیات اللہ قومی تفکرون دلائل دی دا اللہ دا قدرت دا قوم دپاره چی سوچو فکر گئی ان خلقکم دا ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم پیدا کړی دي تاسو د بارا ومن آیاته ان ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف سنتكم والوانكم او د دلائل د توحید د الله نه خلق السماوات پیدا د اسمانونو د والارض او د ځمکې واختلاف سنتكم والوانكم او اختلاف د جب استاذو د رنگونو استاذو نه هدا د لهجیدی په اعتبار د لغت او د طرز او د لهجې سره بعضی که فصاحت زیاد دے بعضی که کم دے رنگونا بعضی سپین دی بعضی تور دی بعضی سر دی بعضی سری زیر دی مختلف رنگونا دی بے شک اپا دی که خامقا دلائل دی اللہ نا قدرت دفارد قویدن کو ومن آیاتی او دلائل دا قدرت دا اللہ نا خوف ساسر دشبی وانت نهاری ومن آیاتی ہی منامکم باللیل والنهار خوف تاسو د شپې درځي او ابتغاو کوم من فضله او دارنګي لټول تاسو دی د حلال رزق د الله نام چې تاسو حلال رزق نه توي درځي د شپې خوف کوي اي منامکم باللیل وفي النهار ابتغاو کوم من فضله ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون په دې کې دلائل دی د الله د قدرت د قوم لپاره چې اوریدل قبل لکئی ومن آیاته یریکم البرق او د دلائل او د قدرت د الله نه دا خبره ده چې غی تاسو تا غپړت د اسمان خو هم و طمع د پاره د یری او د تمې یره د مسافر د پاره د اتم د مقیم د پاره یره د سندر د اتم د باران دا او را لېږي د بر طرف نو به نجوندای کید دی په ذری سره ځمکه په دوه چوالی دی نه بهشکه په دې کې نشانات دي د الله د قدرت د پاره حکم چې عقل لري او د دلائل او د توحید د الله نه ان تقوم السماء والارض بامره دا چې ولار دي اسمان او ځمکه په حکم او اراده د الله دا الله په اراده باندې د اسمان او ځمکه ټینګ دي دا نه دي کې نه شي دي نو وایي خپل ټینګ کړي ثم اذا دعاكم دعوتا بیا کله چې روب بری تاسو پرا بنلو سرا د دې ځمکه نه په دوی مش پیلای کی منا ذا بی تاسو بر هو زی د دې ځمکه نه او د دې الله لپاره هغه سدي چې بر پاس مانونو کی دیواغ چې پزمکه کی دا ټول دی الله تعالی بیدار دی کل له قانتون خاضعون خاشعون طوعا وكرها بعض بغشاله او بعض بناغشه یا تفسیره المانی وی قائمون بالشهادت على التوحید طول ولار دی پدی گواہی چی اللہ ایت کی او ذات دے اس دلتا وی طول اللہ تا تابدار دی و منقاد دی نسوال دار دی چی کافر خو منقاد ندے تابدار ندے نجواب دار دلتا انقیاد نا شرعی ندے مراد بلکہ انقیاد نا تکوینی مراد دے کافر ہم چی ناجوڑشی مصیبت پر آشی نو بیا اللہ تا چغی وی او دا الله غزاد دے چې ابتداء کړی د مخلوق ته پیدا کولو بیا به دوباره پیدا کی او هو اهون علیه او دا دوباره پیدا کول الله تډه رسان دي نو څه مطلب چې دوباره ورته رسان دي اول ورته لګران وسه ها نو ګور یو تفسیر پدې کې دا ده او هو دا بد او دا اعاده دواړه یا ځای او هو او دا ابتداء د مخلوق او دا اعاده او زمیر دی هو ورتول راجه د دوه تا په تاویل د مذکورن سره او اسمه تفضیل په خپل معنا سره دی اے دا دواړه الله ته ډېر آسان دي په دې کیس کې څه سوال نشته دویم د هو دا زمیر راجه د اعاده تا دا دوباره پر تکل الله ته ډېر آسان دي اسمه تفضیل په خپل معنا دی خو په زعم د مشرکانو اے ستاسو د خیال مطابق الله ته دا دوباره پیدا کول ډېر آسان دي ځکه یو شی مثال چې مخکې نه موجود نو په دوباره پیدا کول ستاسو د خیال مطابق سری دا نه چې ګني الله ته ډېر آسان دي وغبل وردل ګرام نو به زعمهم قید دی ور سره درم دا د ضمیر راجه د اعاده کا او اسمه تفضیل په خپل معنا سره نه ده بلکې په معنا د حینن سره ده نمانا دا دا وہو آو دا دوبارہ پیدا کول احوانو علیہ آسان دی اللہ وانے وَلَهُ الْمَثَلُ الْآلَاوْ دِي اللَّهَ دَبَارَ مِثَالِ لِهُچَتَ اے الْوَصْفُ بِالْوَحْدَانِيَتِ امام خطا دوئی اللہ دَبَارَ مِثَالِ لِهُچَتِ اغا موصوف کی دل دی پو وحدانیت بانے علو نمراد حقیقی علو دا اضافی ندا چکنی پیدا پت سر بلتا مثل الآلاء مثال لیو چت پی السماوات والارض براو کتا وهو العزیز الحکیم دا اللہ زور ورد قاون دا حکمتون دے دورب لکم بیان کرد اللہ تاسو دپارا دپارا دا ابتال دا شرک مثلا یو مثال من انفسکم تاسو دنفسننا من ابتدائیه دے آمق کی فیل پی حضب دے منتبعا من انفسکم چه دار استلشوه دے تاسو دنفسننا حل لکم مما ملکت ایمانکم استفحام انکاری دے ایا ستره تاسو ته پاره دا غوښنه چې مالکان شوی دي خلاصونه تاسو من شرکا اسی صداران باغ څخه چې تاسو ته مونږ رزق درکړی دی فان تم فيه سوا نو شي تاسو او تاسو دا غلامان په دې کې برابر اے په آیت کې د دریو شیزونو نفی ده نفی د شرکت نفی د استوا نفی د خوف ستا په شان غلام دی ته دا خو خېسي هغه او ستا په مال کې او په عزت کې او په هر څه کې برابر شي کسانو کړ دې نا تاغه ځان نه کته غني ځان سره برابر ورو باندې خفقېږي یاريګم په دې باندې چیرې د زمانه چرته پورته نشي نو ښا تاغون ته مخلوق دې او د ځان سره برابرۍ باندې ورته سي خفې نو د الله سره څنګه مخلوقات تاسو په خدای توپ کې ته یې ور کوي تخافون هم تاسو یری گئی دوینا کخیب کفی کم انفسکم پسان دیاری دوستاسو انفسکم دخبلو زانونو نا انفسکم اے جنسکم الاحرار تاسو ردین دا سیری گئی لکسنگ چه تاسو یری گئی دا ازاد و خلقنا ناکو غلامان بیستاسو ازاد تر انتنخ وقی جی تاسو رفا مال کے برابر شی نو غلام بسخ وقی نو بیا الله سره ولې مخلوق برابر دی کذالک دانګ نو بصیر الایات تفسیر در بیانو مونږه آیاتونه د پاره دا کوم چې یا کلری بلکې روان بیا کتان چې ظالمان دي رپایشات دې په څه بغیر د علمنا نو فمن یهدی من اضل الله سو دې چې هدایت دو بیا چې الله گمراه کی غلرا نشدره دې لپاره من ناصرین نبی دې لپاره یسو کوم دادیان فاقم وجهك دې کې امر دې په اتباع امور مصلحه ذکر کوي نو برابر کا خپل ځان د پاره دا غدین حنیفه چېغه اعلان ته انکر باطل نه حق تا فطرت الله التي فطر الناس عليها او لازم رونی صحیح اتبعوا یا الزموا فطرت الله فطر الناس عليها چې پیدا کړی دي خلق پاغي لا تبديل لخلق الله فطرت نه مراد د الله دین دی نشت دے بدلے دل دا پارا دا مخلوق دا اللہ ورا دل تا یو اشکال لے بخاری کے رازی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر یو بچے پیدا کی گی نو پا فطرت پیدا کی گی یعنی فا اسلامی فطرت معنی پیدا کی گی مسلمان پیدا کی گی نو فا ابواہو یحویدانی ویونسرانی بازی تیز بعض پلاران تی یهودی جوڑ کی بعض تی نصرانی جوڑ کی نو حدیث کی قرآنی جی فطرت بدل شو او دل توی لا تبدیل لخلق اللہ فطرت او خلق دا اللہ دا پارا بدلی دل نشتا نو داغی نا جواب دا دے دا خبر دے پا مانا دا طلب سرا مبدلوی لا تبدلو مبدلوی فطرت دا اللہ دین دا اللہ یا دې دې کې خلق الله نه مراد دین دې نو لا تبديل لخلق الله معنا دا شوا نشته بدلېدل د پاره دین دا الله دا الله دین څوک بدلول نه شي ذالک الدین القیم دا دین دې مضبوط دلایل سره لیکن ډېر خلکونه پوئږي نه منیبین الیه دا سلورم اصل ذکر کوي د غلبه کونو منیبین الیه شئی رجوع کون کی اللہ تا پتوبے و بیغلاس ترہ وہ یلی گئی دا مخالفت دی اللہ نا پابندی کوئی بموز امکی گئی دا مشرکانونا دا آگا کتانونا فرقو دینہم جگئی تسنس کرو خفل دین دین نا مراد اگر دا زانا زان زان نتکم یہ قیدی و عملو نے جھر کریو وکانو شیعا دا تشین مراد دلبازی و مختلف دلے وی اے چا د نور عبادت کولو چا د سوګمۍ کولو چا د اولیاء او چا د صالحینو چا د يهودو او ځنې د دوی له صوفي يهودو نه سوارو من الذين فرغوا من تفسير قاضمي هم اهل البدع في هذه الامه لا مبتدعين لديهم مجدي كتاب الاعتصام كم وي هم اصحاب الاهواء والبدع وكانوا شعاء وغدل دلي كل حزب هره ودلا بما لديهم فرحون دا اغدين معوج فسي دا غفوق دين فسي جدي درو فرحون یا بما لديهم فا اغد كوك دين بانج لدي درو فرحون خوشالو دی پاغی بانج فا اغد كوك دين خوشالو دي او دين اسلام تغاڑا نکی دي او کل چورتی گیری خلقو تا وإذا مس الناس ضر كل شيء خلق ذا تكليف ودير بليغ كل رب منيبين إليه راجعين إلى الله تعالى من دعاء غير الله راغرزيدون كي الله تدرا بلني غير الله لا يا غير الله نرامدت كي ثم إذا أذاقهم بأكل جل وعلا كي ديتا منه دخل طرفنا رحمة رحمة إذا طريق الناس في ودلا منهم دزوين بربهم يشركون دخل رب ذر الشرك كي جل وعلا رحمة رسينا بيادة الشرك شروع كي يشركون بنسبة الخلاص إلى غيره تعالى تفسيره المانية ومظهري وي بياوي نجات شاراكو باباراكو د نجات نسبت بل تکای بیا لیکرو بما دینا بیر پارچ دی انکارو کی بما آتیناهم پاوس چنگ ورکڑی دی دیتا ولیتم فتمتعو فسوف تعلمون زیلغن تی فائدہ واقل ایزد چپو بشیتا سو پو عبال دخپل شرک او دکفر او پو عبال دی اخپل فائدی بپوشت ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ذيك بالقباحت ذكر كي بلا دليل خبر قول ام كي حمد استفام انكاري دا فمانا دا بل دي بل انزلنا هيا مونگر عليك لدي فدائباني سلطانا يو دليل فهو يتكلم ندا دليل خبر كي بما كانوا به يشركون طاغ چودی یشریکون شریکان جوړون کی دا الله سره اے الدلیل یتکلم بجواز ما کانوا یشریکون آیا دا دلیل خبرې کوي د جواز د شرک د دی نه دی درغه دلیل هم نشته دروغ و اذا اذقنا الناس کل جورسهم غفل غت رحمت نو دی فرحوا بها مسی په دیمانه نعمت ورکو صحت ورکو مالداری ورکو وان تصبهم كثر تورسيږي دای تا صحیح اتن څه تکلیف به ما دا یا مالو د وجنا قدمت ایدیم چړوان دی لګری دی لا سنو د وی نو نا تا پیدای نا امید د رحمت الله لا آیا دای ګور نه چې بشک الله فراغ ته رزق چاله چې خو فشي تنګرا ولي چاله چې خو فشي بشکا ان فی ذلک بشک په دې کې خامخا دلائل دي فرضا قوم یؤمنون چغی ایمان ساتي فآت ذا القربا بل امر مصلح ذکر کوي او تفریب ما سبق وانه مخکوین الله یبسط الرزق رتوی فآت ذا القربا حقه چې الله رزق فرا خکړې نو ورکا خاوندان خپل ولی ته حق داوود خاوند خپل ولی ته مسکین ته مسافر ته ذلک خیر للذین دا غره دې باردا کسان یریدون وجل الله چې اراده لري د نظر کول وجه د الله تا او دا کسان هم دې کامیاب وما آتیتم من ربا ليربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله د ربانه مراد عفیه ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه چې ورکه وی تاسو عفیه لیربو فی اموال الناس چدا زیادت شی پا مادنو دا خلقو کی من زیادتی گی دا اللہ پنیزر اے و ایداکار مباح دے اگر پی ثواب پکی نشتا خود اللہ پیغمبر دا دین امن اکڑشو ابن کثیر وی اے یو سرے چاہ تا دید پارت ور کئی تی سباب دے زیادت را کی سکتا دے یو سرے رائشی ویرم در تلارا جوڑا ہو تی سباب اوٹو نا را کی موت ہو در لوی شیر آئی بان خودے بات کیا کی گی یا مثلا چا سره د خېګړو کا او مقصد دا دی چې سبب زما ضرورت راځي د بل سره ډېر خېګړو کی نو دا جائز دی پیغمبر ته منع کړی شو ولا تمنن تستكثر نو دینا مراد دا دی آغا چی تاسو ورکوئی من ربن دس عطویینا دیر بو چی زیادی پا مالون دخل کو کنو دانا زیادی گی پنیز دا اللہ یا دینا مراد ربانا مراد تشے دی یا خود اگر لغوی رباو چی نفس زیادت توئی یا استلاحی رباو شرعی تی مراد دا زیادت متفاضلہ بغیر دعی وزنا پا جنت واحدہ کی نو ما ته تم من ربن لربوا او چې ورک وې تاسو د کمالنا د مال د سود نه لربو چې زیات کی په مالونو د خلکو کې مدا د الله په نه زیاتی غنا مدا بیا حرام دي سود و ما ته تم من زکات نه چې ورک وې تاسو د زکات نه تريدون وجه الله چه را دل ری باغی بانی درزاد اللہ نقصد و کسان هم المضعفون دی زیادت و انکی دیلان لرا در اجرون او دنی کو اللہ غزاد دی چی پیدا کری ایتا تو سن مرزق کم بیاری دکتر کئی تازو تا سن میمیدو کم بیا بمبڑی کی تاسو بیا بجوندی کی تاسو حل من شرکائکم آیاشتل استاسو بری صدارانو کی من اغسو کی افعلو ذالک چوکی داکار یفعلو من ذالکم من شے چوکی ددی کارونو نسشے تاسو پدې صدارانو کې سوکشتا چې غيم د دې مذکورو قانونو نه غشانو کې پاکي د الله لپاره د شریکانو او تعالی او پورته وي اما دا نه یو شریکون جلا مشرکان او زرکم شریکان جوړي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس سرګن شوې د فساد په اوچ کې او په سمندر کې بما کسبت اید الناس کسبب داغی چی کسب کری دی لاتونو دو خلکو فدی که تقوی پی دنیاوی دی او جواب دی او سوال دی چی کلا چیر دا عذاب پا مون بانیو دی رازی نوی بما کسبت اید الناس لیوزی قوم دی پارچه او سکی اللہ بعض اللذی عمیلو او سکی دیتا بعض اللذی عمیلو او بما کسبت اے بمعاصیهم و شرکهم تفسیر مدارک وی او گورا دنیاوی عذاب دا دا بعض جرمون و عذاب وی دا طول و خباق پاخرت کے ملاوی بعض جاگا چلی کم مدونہ کری دی لاللہم یرجعون دی رفارا چلی رو گرزی دخپلو بد و اعمال و نمیکوتا وہ فرمایا اگر دی بزمک کنو گورای سرنگی و اخیری انجام دا آکسانو لدينا مخي كان اكثرهم مشركين واكثر داوين مشركات فاقم وجهك دينا بل باب دي ترغيب دي سورة فوري فديك اول امر ذكر كي بالاقامة على التوحيد سرد تقويف اخروينا فاقم كي باب بسيخيه دا شده شرط محضور تا فديك ضرورتوي اذا علمت المذكور فاقم وجهك چه مذکوره کارونه دیو پیجندل نو فاقم وجهك مضبوط کړه خپل ځان دې د پاره دا غدین القیم چغد درست دین دې من قبل مکه دینا ایاتی یوم داکرا بشی اورد لا مرد لو من الله نو کوئی واپس سوال دا غی د پاره طرف د الله نه غیر ربانیه سوتون دې به جدا جدا شي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یوم ایدین یتفرقون معنای را هر اغا چاہ چه کفر اختیار کرده ده نو پدبان سزا ده کفر ده ده بی اور اغا چاہ چه عمل کرده ده نیکا مدخبل و زانون ده پارا پا جنت کی بستری غوڑی دیده پارا چه بدلور کی اللہ دا قیامتو لرازی دیده پارا چه بدلور کی اللہ چه خانو ده چه ایمان روڑی عملو نیکلی دی نیکا دخبل پزل نا بیشک اللہ نخوخی کافران او دلائلو دا قدرت دا اللہ نا دا خبر دا ترالیگی ہوا گانی مبشراتن زیر ورکو انکے ولیو دیکا کمو دیر پارا جو سکی تاسو دخپل رحمت نچے باران دے او دیر پارا چی روانی چی کشتی پا حکم دا اللہ او دیر پارا چی رٹوی تاسو دا فضل دا اللہ نا چی تجارت دے او دیر پارا چی تاسو شکر ادا کئی او بیشک را لے گنی مونگا مکستانا پیغمبران قومنو دا اغوی تا نرازلل کریو اغوی دیخپلو قومنو دا پسرگن موجزاتو سرا فانتقمنا نو بدلا غستی و مونگ دا کسانو نچ مجرمانو وکان حقا علینا نصر المومنین او دا حق لازم پا مونگبان احسانا نو تفضلا مدد کول دا مومنانو سرام حق واجب نشتا پالا پرون در تیر شد الله الذي يرسل الرياح الله غضب دې دلیل عقلي چرالیږي هواګانې فتصير صحابا نو پورته کې وری عزیز فيبسطو نو پراخ کوي الله دا وری دې آسمان کې سرنګي چې خو خشي او ګرځوي ويدلو کې سفن ګرځوي دې لره کې سفن متراکبا لاندې باندې یا ټوکړي ټوکړي قطعن نتوین باران اغساس کے باران تی روزی من خلالی ہی دمند دی وریزونا فیضا صاحب بھی میں یہ چاہو کلچ ہو رسید دی باران فزیجی آغا چاہتے چی خوخشی دخلو بندگانونا اذا هم یستبشرون نرازہ بدی اظہار بخوشا لئی کی و این کانو ان مقفب من المسقل او بشک شاندادیو دی مخلد دینا مخکد نزول دی باراننا من قبل ایو نزل علیهم مخکد دینا چه باران را نازل کرشه اینو پدوی بانے لمبلسین و انکانو من قبل ایو نزل علیهم من قبله دا من قبله دوباره اعاده دا پارد تاکیب دا مخکد دینا دا مبلسین زمیر پا من قبله کی یا راجع دے صحاب تا اے من قبل صحاب یا راجع دے مطر تا من قبل نزول المطر یا قرآن تا راجع دے من قبل نزول القرآن لمبلسین قام خودی ناومیدا فانظر الى آثار رحمت اللہ نتو اغورا اے مخاطبا ونقود رحمت دا اللہ دا چی باران دے سرنگی جن دیکھلی دزمکا پس دوچ والی داوینا بیشک دغزات خامقا جنگی با کمری وزا اللہ باری وشی بانے خدرت و طاقت والے ولئن ارسلنا کچر درولی دومنگا دا ریحا حوا فرعوه نزیگو لی اخفلو بوتو لرا مصفرن یا لظلو من بعدی مبکر دی پس را لیگلو دی سلینا یکفرون انکار کونکی یا من بعد اصفرار زرعهم پس ده زیروالی ده فصل ده دوینا امون رحمه کو باران مرو لگلو سلینو پی رونا لگلو فا انکا لا تسمع الموتا پس ده دمر درائل من دینا من درائل بیان جل بیام نمانی ندی خدا سیدی لکم مڑی تسلی دا پیغمبر تا او جواب دا سوالم دی فا انکا لا تسمع الموتا نو بیشکت اورول نشکول دی مڑو تا چرا کافی پشاند مڑو دی دا سمع الموتا مسئلہ اختلافی مسئلہ چی مڑی اوری کناو دی دیده کی عقیب برو تفصیل لے خدای وقت نلے خو سوک چوئی مڑی اوری کننو اغیم دا سی کلی طریقی سر نتا بیتے جگنی ہر مڑی اوری البسائر کیم دا غلی کری دی چه ہر زیک مڑی ناوری ہاں یو قول بسائر شیخ رحمه اللہ گئی تا نا بلی او بل البسائر دی نو پای کوم لیکري چې هر ځای نه باقي دا غي تفصيل اتاو چې څه بکسر وای وای د مشرک ناوري ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سے را بلین نس قرآنی د شتاسو ناوري او باقي عام خبر یوري کناوري نو غي اختلافي مسله سو کویا کم خاص ځایونه دي بس هغه پرسه شه خاص دي نور ځایونه کناوري ته کې ګم درایل په دې دي چې ناوري ناوري مړي ژوند دی او دې چې ودشي ا په درې کاته جرا پاسه ته اوري فإنما كلا تسمع الموتى زکه دا ژوند دی ما ته دی و چې مخکېت کې ما سو توجيه غانه وکي فإنما كلا تسمع الموتى تل اورون نشه کوله مړو تا ولات دا کافر مشابه کل د مړو سره لکه څنګه چې مړ نه اوري نو دا چې دای تم ته اورول نشي کوله ولا تسمعوا ثم الدعاء اورن شکولت کانو تدبلنی اذا ولوا مدبرين هر کله چي واوري شاکون کي وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم او ني تلار تمون کي لندو ته گمراهي د دنيا هي تسمعوا تاورن شکوله لامن مگر او چا تيمنو بي اياتنا چه غيمان زادي دم باياتن فهم مسلمون نو غيب تابدار الله تا الله غزا سلاو دلائل عقلیه انفسی ذکر کوي پیدا کړی تاسو من ضعف ورا دا ذکر شوی دوا سره دي کې من ضعفن ویل شي من ضعفن خو خپل روایت ته وګوري او خپل طریق ته وګور دا نه چې بس ویل شي دوا ویل شي کله ویل شي کبه خبره کوي نه شوی لکه تاسو مونږ وایو په رمضان المبارک کې خوراک کولې شي کولې خوشي خو کله نما خام نه پښه او پښمنی کی اوس نشي کوله نو ویله خوشي خو کله به وي چې کله تسوکي نو تجدید دوره وکي الله غزا دې خلقكم من ضعف يا من ضعف چې پیدا کړی تاسو د کمزوري نه دا کمزورو ګونه مراد کې نو صدا ثم جعل من بعد ضعف بیا الله ګرځول دې پس دې کمزوري نه قوت او طاقت بیا ګرځول پس دې قوت نه کمزوري وشيبا او بډاواله یخلق ما یشا پیدا کوي دا الله هغه چې خوښي شي او هو العلیم القدیر او دا الله په هغه القدیر او قدرت وال نه یخلق ما یشا دی او ويختارم دی لکه مقدر د تیر او یوم تقوم الساعه بكم ربانا چې قائم به شي قیامت اس بعد د قیامت او د هغه حالت یو قسم المجرمون تقسیم بکړی شي مجرمان یو قسم المجرمون یو معنا دا ده قسمونه بکړی مجرمان دا قسم به په سخري چې مال به سو غیر ساعه دو حروف چې کلا بعض حروف په کلام د عربی کې داسې دي چې په شکل کې او شانتی وي او دا غي په معنا کې فرق وي نو په شکل کې چې بالکل یو شانتی شنو تجنیس تامه په کې راشي نو یو قسم المجرمون معنا دا ده قسمونه به خوري دا مجرمان او دلته ته پنځه لیکلې دا آیت د معنا په نورو شمیرونو کې پر شمیر د کوفی کې دا آیت نه ده دایدا په دې خپل قسمونه کې وایي مال دې زو غیر تا چې موږ وخت نه تیر کړې علاوه د لوګو په ساتنا لکه څنګه چې دای په دې کې غلط شول چې دای وایي موږ نه کوم ساعت تیر کړې نو دا چې د دنیا کې په باطل او چې غیر الله ته چې غواله کذالک دارنګ کان نو تکون بودی جړول شول په دنیا کې د حق نه لکه څنګه چې دلته د حق نه واړول شول وقال الذين اوتوا العلم واي بعد سان چور کړي شوی د علم مراد دی انبیاء دي مؤمنان دي والایمان او توفیق د ایمان لقد لبستم فی کتاب الله بیشک تاسو وخت تیر کړي فعلم د الله کی یا باغس کی چې لیکلی والله تاسو تدریس کو درو مرنا الى یوم البعث تر دې را پورته کیدو بوري فهذا یوم البعث مدارز د دې بار را پورته کیدو ولکنکم لیکن تاسو کو تم لا تعلمون تاسو کوئی گئی نا تاسو په hebat کیئی نو نن رضی لان فون لذین ظلمو فائدہ بورنکی ظالمانو تمازرتون عزورنا و بانی دزی ولا ام حساسون نبدین تلف دا اللہ درزا اکریشی ولقد ضربنا و بیشک بیان کردے منگا دپار دخل کو بری قرآن کے من کل مثل دا ہر قسم مثال نام تو قرآن کے اللہ دا ہر قسم مثال بیان و داغی ذکر کردے من کل مثل اے اقسام من کل المقدر میں بعض مفسرینو ذکر کری اقسام دو وعزونو او دو دلائلو او دو مثالونو او دو زواجرو او دو تخویفونو دو بشارتونو دا طول پا دی قرآن کی ذکر دی وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا كَتَارَ عَدْتَلُوا قَلْدَيْتَ بَيَوْمُوْجِزِينُ خَامُ خَوَائِ بَا كَتَانْ شِكَابِرْ دِي اِنْ أَنْتُمْ اللَّهُ مُتِلُونِي تَعْزُمْ اگر باطل برت كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دارنګ مهر لګي الله په جنو دا کسانو چې غیب وي غنا لا يطلبون العلم تفسيره المعنوي طلب د علم نک ولا تفسير ابو سعود مولا يطلبون العلم ولا يتحررون الحق بل يصرون على خرافات اعتقدوها بلکې دای همیشواله کوي باغ خرافات او دروغ چې دای ځان جوړ کړی دي فاصبر ان وعد الله حق بلې کې تسلی ده پیغمبر ته حبيب صبرك بشك وعد الله حق لا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بے صبر دین کی تعالی را کسان چې یقین نه کوي زمون فوادو یا به همت دین کی تعالی را یا پکاو کمزور دي اون غني تعالی را کسان چې یقین نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم سورة لقمان دو قرآن کریم دو سورتونو دو ترتیب لحاظ سرائیو دیر شم دے نازل شوئے دے پس دو سورت صحافاتنا و پنزول کی وپن دوستم دے مخ کے اعلان دو جہاد و دو مشرکان و سرہ دل دو طریقہ دو جہاد خیل تایرہ بچو دعو دو سورت دو اثبات دو توحید و رد دو شرک خلاصہ دو سورت دا دا سورت دو بابونے لی یو دو 19 نمبر آیت پورے دے پدی کے ترغیب دو قرآن تا و بیاز دجر دو منکرینو تا او بل ترخیر د صورت په اورې ده دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې محکم کتاب ده اشاره د دلایل عقلی او تا یا خاوند د حکمتونو ده هدا او رحمتن بلې کې هدایت او رحمت نه تل مسلمین د پاره د نیک عمل کوونکو دا کسان دي چې پابندي کوي په مزبانه ورکه زکات او د اخرت نه هو او هم دي بل اخرت په اخرت هم یو فنون هم دوی یقین ساتون کیږي دا کسان په هدایت دي د طرف درب د زمینا او دا کسان هم دوی دي کامل او مکمل کامیاب و من الناس او ذکر د هغه خلکو کوي چې هغه محسنین ندی غیر د محسنین و ندی دیکھ زجر دے و تخویف دے منکرین و مخالفین و دے قرآن تا دا آیت قطعی دلیل دے پسبانی فحرام والی دا دولا و دا سرنا تمام مفسرین و لکلی بعد دا خلقونا مناسب دی یشتری چیخ وقی لہو الحدیث دنگا دنگا یا لہو الحدیث امام زحا کوئی شرک امام مجاہد وی الغناء والمزامیر او عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم خوړلې چې دینه مراد ډنګ ډنګې دي بعض خلک دا خوښي لهو الحديث ده مدارک کوئی کل باطل الها عن الخير هر باطل شی چې خیر نه تمنا کی ليضل عن سبيل الله دې پار دې خلک گمراه کی ليضل عن سبيل الله چې دې بیلار چې دې سیدار دې الله نه سبیل اللہ نا مراد اسلام دے او قرآن کریم دے وَيَتَّخِذَهَا هُزْوَانِ سِبِلَارِ لَرَحَ فَتُوكُ سَرَابِ اُلَائِكَ لَهُمْ دا سبیل ندے پا کلام دا عربی کی دا مذکر امراضی مونس امراضی قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ دا مونس دے آو کله د مذکر نسبیل دا ډېر الفاظ دي په کلام د عربی کې چغې سره معامله د تانیث هم کیږي او د تذکیر هم کیږي یو داغې نسبیل اولایک ذا کسانم دې بار عذاب مهین عذاب د شرم انکه لکه تاسو په نحو کې وایي کنه حال نو حال دا حال دا لفظ نه دا مذکر هم دی مؤنث هم دی وإذا انسانانو کینې فونته مشکل وإذا تطلع عليهم آياتنا والله مستكبرا او کله چول ستیش په دای باندې آیاتونه زمونږ په دای باندې آیاتونه زمونږ ول ستیش نو دی واپس شي تکبر کوونکې کاله مزما ته ویږي چې دا اوریدلې نه دی بالکل کأن فی اذنیه وقرا تبو کله د بدی غوونو کې درنوار لې نو زیره ور تور کا عذاب دردناک علیم لانه یولمه کما یولم بسماع کتاب الله ته تب په دې درد ملاوي کې لکه څنګه چې بده د قران باورې ته درد منې دو بیشکا کسان چې ایمان وروړې دي عملونه کړې دي یک دای د پاره جنتونه د نعمتونو دی می شبې دې په دې کې وعده د الله د حقا او هو العزیز الحکیم دا الله زړه ورته قانون د حکمتونه دی پیدا کړې دي اسمانونه بغیر د ستنو چې تاسو وی نه دی لرا ای ګورې چې ستنی نشته یا ګورې دې اسمانونه لرا والقى في الارض رواسي ان قدر الله بزمک کې غرونه ان تمین رکم دا چې اون خوځي دې مکه پتا سو وبز ذفي افارکري دې بده مکه کې دار کې مزند سرونه اور علي ګري دې مونږ د بار طرف نه وګ نورازر غنو مونږ دې وګ په ذریعہ د هر کس مجوړي خایست خایست کنا هاذا خلق الله دا د دې صورت ابتدا نه ذکر شو دا ټول مخلوق د الله نه فَأَرُونِي نُغَيْمَا تَمَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ چِسَ شَيْفِ پیدا کرده آغا کسانو من دونی چیلاوت دی اللہ نبی یو مچ پیدا کولیشی یو بوٹ پیدا کولیشی بلکہ ظالمان پی ضلال مبین دی پا گمراہی سرگندکی وَلَقَدْ آتَيْنَهَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ پا دیکی دلیل نقلی ذکر گئی دی لقمان رحمه اللہ چپاغی کی یولت ملغدری دی لا سوکو پا دیکی دی مفسرین اختلاف دی بعض وی لقمان ابن باعورا دا پیغمبر لکه اکرم رحمه اللہ وی بعض وی دا ولی او نیکو دا غور قول لکه دا ولی و راجح قول دے اول قول زوید دے تفسیر ابن کثیر موجد آدویم قول دا اکثر ہو دے او وی زغور قوم دا چکان رجلا صالحا حکیما ولم یکن نبیا تفسیر مدارک مول جمهور على انه كان حكيما ولم يكن نبيا وحكيم ده سو ده دینو انا چګنی حکیم ته وو نو څه به جوړول ها واختلفت في خضر اهل النقول قيل نبي او ولي او رسول واللقمان ذو القرنين حواء مريم والوقف في الجميع رأي معظم اختلاف ده لکه څنګه دې اختلاف د ذو القرنين رحمه الله خو صحیح خبره ده دا چې وذو القرنين لم يعرف نبيا كذا اللقمان فاحذر عن جدالي تجاګړې نه ځان او ساته پیغمبر نو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ دا د ابتدا د صورت سره پیوست اثر د قران په محسن وګورا لکه لقمان حکیم رحم الله تو وګورا وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَلُ مُنْدَا لقمان حکیم رحم الله تا الْحِكْمَةَ پوها دانش مندی دا آسمانی دین پوها او پاغمان عمل می ورکړو انشکر لله ورتمویل دا چې شکر ادا کته د الله د پاره شکر څه ته ویل کیږي الله تعالی معه شریکا فی نعمه جنید بغدادی رحم الله خپل تفسیر مدارک ذکر کړي چې ته د الله سره الله په نعمتونو کې شریکو نه غنې یا الله تعالی الله په نعمه ته د الله د نعمتونو باندې الله نه فرمانی اون کې ومن يشكر ارغت اج شکر ادا کو فین ما يشكر لنفسه بیشک شکر ادا کو لري خپل ځان د پاره دی فائده د درجی او چا چې نا شکر کنو بیشک الله غنی او بے پروا دی حمید او سائل شوی نه و اذ قال لقمان یا کاو چې فرمایلی لقمان حکیم رحم الله علی ابنه خپل بچی ته د زنه دا حکمتنا او خپل بچی ته یو لږ وصیتونه ذکر کین اولا اصلاح دا قیدی ورته کوي دا اهم خبره ده بیا اصلاح دا عمل ورته کوي بیا ورته د اخلاق او د عادتونو طریقه کوي او دا ټول مؤمنانو ته پدې کې حکم دی چې خپل بچو ته پدې ترتیب باندې سو کوي تربیت ور کوي اول خپل بچی ته مفسرین وای دا ویلي وای دا دنیا ته کوم د بحر عمیق فتق السفینه فیها تقوى الله دا یو داسي سمندر دی چې جوور دی نو په دې کې د الله د یری کښتۍ ځان ته جوړه کا او هو یعذه او غور ته نصیحت کولو موږ مدینه کې عمرګر یو طالب استاد مدینه لري و اذا مونږ یو شیخ ته طالب سبق تیرول نو وی چې وی قال لقمان لابنه وهو يعده معنا دا د بزیته نصیحت کولو چکونه په لګول نصیحت خو زو پتا چکونه نه لګي کپ نصیحت کې چکونه یو به مونږ ټول تاسو په چکونه غوړل وي دا ټول دی ها وهو يعده نصیحت ورته کول یا بني لا تشرک بالله اے بچڑیا لا تشرک باللہ شرک مکو دا اللہ سرا ان شرک دا ظلم عظیم بے شک شرک دا ظلم دلوئی او وصیت کڑی مونگا انسان تا پبارد مورو پلار دا دکی حملت ہو امہ کرہا دا دو آیاتون دا جملہ موترز دا ادخال الہی دے فمند نسیتون دا لکمان حکیم رحم اللہ کی او مقصد بک احسان و خسلوک کول بی مورو پلار سرا او په شرک کې بلاغې مرګرتیا نه کې تک مخکې درته د ساده بنې وقاصر دلانو واقعیا ذکر شو وصیت کړه معنا پوخ او مضبوط حکم کړه مونږه انسان تب دا منسوخ کیږي نه به والدین په واره د مور او پلار دغه حملت وګړه احسان د والدین ذکر کو خصوصا بیا د مور غې جدا ذکر کو ذکر هغه حق زیات دی حملته مو پور دکړه دلره مور د وحنن په کمزوري سره حلا وحنن د پاسه د بری کمزوري بوج د پاسه د بل بوج تکلیف یې د برداشت کړی دی وا په سوال وجود اكون د دې بچی د پیونه پیامه نه په دوه کالو کې انشکر لی ولی والدی دا جی دا شکر دا که زما و زما دا ولی والدی کا او دا مورو پلا رستا الی المسیح ما تا دیرا گردی زل دی نو دا دینا شکری تا پوس بدر نکوم دیو جن یو شاعر وی لی امک حق لو علمت کبیرو کبیرو کیا حاضا لدیه اسیرو فکم لیلتن باتت بفقدک تشتکی لها من جواها انت وزفیر وفی الوضع لو تدری علیها مشقة فمن غصص منها الفؤاد یطیر وکم غسلت عنک الاذى بیمینها وما حجرها الا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن صديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وآطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعوه به لفقير تاسو ما شاء الله فاربي فويقي هم دغي معناوا سيشو كانا وایه جاهدا کا کوشش کوي د امور او پلار تعالی ان تشرک بی په دې خبره چې ته شرکو کې زما سره ما هغه له سره کوي ان مجلس تعالی رب غیثلم فلا تطعهما نو تابعداري مکو د دوړو وصاحبهما اجوان تیر ود د دوړو سره اگر ک کافرن دی په دنیا په دنیا کې معروفا د شریعت مطابق او روان چه سبیل من انا بیلی دلار دا چا پسی چی رجوعی کلی دا ما تا بیا ما تر اگر دیدل ساسو دین و خبر داره بدر کمتا و صفاغا شوئی تاسو عمل کونگی سبیل من انا بیلی سلک طریق محمد و اصحابه زاد المسیر وی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا پیغمبر و دا صحابه و پلار آغا روان دے یا بنی انہا انتکو مثقال حبت اے بچیا انہا دا خصلت کد نیکی دے کبدی دے یا انہا دا ظلم و گناہ استا انتکو مثقال حبت کوی پا مقدار دا زریبر من خردل دورینا فتکن فی سخرت او دا بیا پیو گٹ کی شدت خجاب کی او پی سماوات او پی لغ یا بعد مکان دے او فی الارض یا پزمک کی یا بریا کتیات به اللہ رات للور کی پدیبانی اللہ پخل وقت کی نعالم بکل شیئن هو اللہ گنئے بچیا مثقال حبت من خردلل کی اشارہ و غایت الصغر تک دیرم وڑش او فتکون فی سقرتن کی اشارہ و حجاب تا او فی السماوات کی اشارہ و بعد تا فی الارض کی اشارہ و ظلمت تا یا بنی اقم الصلاتا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ لطیف بے استخراجها خبیر بمستقرها لطیف عالم دے پرستو او خبردار دے پزے یا بنی اقم الصلاۃ بعض مفسرین دل طریقې چې صخره او غټه غټه ده ها او یو د کیسې لیکل چې لازمه کا پاغه باندې ولاړه ده دا د دې کې مفسرین په دې باندې رد کړي ابن عطیه وی وکل ذلک ضعیف لا یثبت سنده د دې سند ثابت نه ده اے بچړیا سمس ولاتا دا اللہ دین قائم کا مانا پا بندی کوا پا مزوا مر بالمعروف حکم کوا دنے کوانان از منکر خلق منا کوا دنا رواونا وصبر علاما صحابکا صبر کا بار تکلیفون چتا تا دا اللہ پا دین کے رسیگی ان ذالک من عزم الامور بے شک دادی من عزم الامور دا مقصودی او دا حمد دا کارونونا دا صبر تا پا دی مصیبتونو بانے دا مقصودی او کارونونا دی ولا تصعر قدك للناس مکه گو دا مخ دي خلق تا دو وجد تکبر نا چت دا الله دین بد غنه ولا تصعر قدك للناس په اصل کې دا یو قسمه بيماري ده دوخه چې لاسټ مکمل کوک هدي کې نه دي تکبر نه معنا ده چې تکبر مکوا او مگر دا پزمکه کی مرحا پا مستی سرا بیشک اللہ نقو خی هر متکبر فقور چیغا فخر کئی بغریبانانو لا یحب کل مختال فخور نقو خی هر یو متکبر فخر کئی بغریبانانو بعض منطقیان ہوئی چی کل مختال نقو خی نو بعض خو خیز او کنا بعض خو خی کنا تا منطق ملتا نی چلی گی بعض خوخی بعض تکبر الله خوخی لکه په میدان د جنگ کې یو سړی په تکبر سره ګرځي دشمن تزان غي نو دا داسې ګرځي دلی چې الله ته په دغه میدان کې سدي خوخ دي لکه څنګه چې څوک راوته خالد بن ولید رضی الله عنه راوته او هغه شعار وي دا څوک د چا شاګنه لذي سمتني امي حیدره دا علی رضی اللہ عنہ دی علی رضی اللہ عنہ وشعر روتو او داسی گرزیدو چی دشمن تیزانو چت ثابتولو اوی انا اللذی سمتنی امی حیدرا درغام آجام ولیسو قصورا عبل الزراعین شدید القصورا کلیس غابات کریح المنظرا علی الاعادی مثل ریح صرصرا اکیلکم بالسیف کیل استندرا اضربکم ضربا یبین القفرا اضربو بالسیف رقاب الكفرا اقتل منهم سبعة او عشرا فکلکم اهل فسوق فجرا نو دا منطقی قاعده ہونا چلے گا کوشش کولو جی او چلے گی ہونا چلے گا آو باز خوخی لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك او درمیان روي کو پخلت لو کې وقت من صوت کا او کته کده باز आवाज نه دي ها ان انکر الاصوات بشکا ناکار پاوازونو کې لسوت الحمير خامقا आवाज دخر نه معنا دا سړې شا ها نن سړې جو کبيزا आवाजونه او چغي موا اخلاق ځان کې پیدا کا علم ترون الله سخر لكم آتا سکورینا سوچ نکوی چه بشک اللہ تابی کری تا زفارا و سجیدی پاس مانونو کیا واغا چه فزمک کری و آسفق علیکم و اتم و اوسع جلالین وی پورا کری دی پتا زمان نیمتون افل ظاہرتن دنیاوی و باکنا و قروی و من الناس بعض دخلقنا مناغ سوک دی یو جادلو فی اللہ دی آیتنا غدوین باب دی ترخیر دی سورت افوئے جاگر کئی فی اللہ فتوحید اللہ کے بغیر دی علمنا بغیر دی آیتنا بغیر دی کتاب روحاننا و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ کله چویل چې دوی تروان چې دا کتاب پس چې را لګل دی الله قالو دی وای بل نتبعو بلکې موږ رواني ګل هغه څه بس وجدنا علیه چې منځلې دې موږ پاغې خپل مشران اگر کو شیطان چې را بلل اوی الى عذاب السعير اگر کو شیطان چې را بلل مشران دې دوی دعوت ورکړې وغوی تا هغه عذاب د جهنم تا ومن يسلم وجهه ارغه چا دې تابع خدان خل الله تو هو مسلم او دې قائد عمل کوون کېو فقد استمسك نو بشکد منغول لغول بالعروه الوثقا پاغه کړای مضبوطه وانه او الله تا عاقبت الامور انجام دې ټولو کار نو هرغه چا چې کفر وکون فبن کی تعالی رب کفر داوا مون تر اگر دې دل دې دې فننبئهم خبردارے بور گدئی د بیمانلو پاک دې کوم ملو نکړي دې شکا الله علیم دې ذات صدور په پټو رازونو دې خواندانو دې سينو دنیا کې لګون دې پیدا ور کومه دوی دا بیا به مجبورن مونږ بوځو دې غذاب سختا کته پوسو کو د دوی نه جسور دې پیدا کړی دې اسمانونو او ځمکې لا یقولن الله نخام خاطی به وای شي الله ورته فرمای الحمدلله حمد ندی الله لره په مشرک باندې حجت قائم شو بلکې ډېر دې نه لا علم پوری غنا خاص دا الله د پاره واسه دې چې پاس مانونو کې دې او پزمکه کې دې بشک الله الغنی الحمید بے پروا دے او سائل شوی دے ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ من شجرۃ کی من استغراقیہ دے او صیغہ د مفرد اور د پار د دی چ دلالت کی په عموم باندې معنا دادا د یو یو بوټینا بوٹی د جہان دا ټول کرا جمع کی ولو انما فی الارض کچر دشیا چې پزمت کې دي من شجراتین د بوټنا اقلام قلمنا دې ټول نه دي قلمونه جوړ کړل والبحر یمده دا سمندر د دې د پارسی آهیشی من بعده سبع ابحر او پس دې سمندرونو نو ور سره نورم شي ما نفدت کلمات الله انت حذفت وكتبت بتلك الاقلام بذلك وبذلك المداد او اولی کلشی پدی بانی پدی قلمونو او پدی سیاحید الله علوم نمانا بذت کلمات الله ختم بنشی دا اللہ علوم دا اللہ صفات جمع قلت ذکر کا ما نفدت کلمات الله مانا دادا تاسو احاطه نشئ کولای د الله پاغه لغو کلماتم د الله دمر کلمات او صفات دي چې تاسو د احاطه نه بار دي ان الله عزیز حکیم بشک الله زور اور د خواند حکمتونو ده دا سنور یاسین هم دي چې باغی کې د الله وسعت علم ته اشاره ده ابن قیم سے پمفتاح دار سعادت کی نکلی دا اللہ علم تو گورا دا اللہ مخلوق تو گورا دا اللہ علم بدر تا معلوم شی یو سرگی تے وی وشلی پر دی ورکڑی دی 140 او دا ہر بیل بیل خصوصی ہے دی یو سرگی تو گورا ان الله عزیز حکیم بیشک اللہ زورور دے خاون دے اکمتیوں دے ندے پیدائش تاسو ولا باثكم من دوباره پیدا کول تاسو الا كنفس واحده مگر فشان د سایو یو مقصد ده بس یو ساده نفس ده یا الا كنفس واحده مگر فشان د یو نفس پیدا کول تاسو پیدا کول ماته فکران نه دي بیشک الله اوریدون کې دی او لیدون کې دی ته ګورې نه چې بیشک الله وردن نه کوي شپې لره پرد کوي وردن نه کوي ورځې لره په شپې کې تا به کړې د نورو سپوږمې دا ټول روان دي تر غنې ته معلومې پورې او بیشک الله پاره تاسو مملونه کوئی خبردار دی ذالک دا مذکوره د توحید دلائل بأن الله په دې سبب چې بیشک الله هو الحق او دا الله معبود ده په حق او بشکا يدون من دوني شرابدي دي ما سوا د الله نا الباطل باطل دي عبادت دا وي او بشکا الله د الله پورته دي الکبیر او لوی مې علم تر ته ګور نن بل کټ بشکا کیشته تجری روان دي تل بحر په سمندر کې د نعمت الله په نعمت د الله سره دیر بار شو کوي تاسو ته دخلو دلائل و نا بیشک پدې کې قام قدرایل دی د الله د قدرت د هر یو صبرناک شکور او شکرګزار د بارا و اذا غشيهم کلچی پټ کی دای درا موجن چپی د دریا کذل علی بشاند وریو دایرا بری الله لرا مخلصین له دین بدا تیار کې خالص تون کی الله لرا د خپل بلنه فلما نجام ور کلچی نجات ور کی بی د الله او چه طرف تا نوزنی دزوینا مو قتصد حق پرسوی لکا اکرم رضی اللہ عنو ایمان روڑو وما اجحدو انکار نکید آیاتنو زمنا الا کلو خطارن مگر هر یو غدار دو کباد کفور و سخنا شکرام اے خلقو یلی گئی نقبل ربنا وخشو یومن او یلی گئی دا غرزنا لا یجزی والدن اولدهی چه پکار برانشی دق بنکی او پلار دق بلبچین سا حزاب ولا مولود او نه بچه هو جاز چې هغه غني د تک یان والدین د خپل پلار ناشه ان صعزات ذره برځ تکلیف ان وعد الله حق بشک وعد الله حق د قیامت خام خارزي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوک کی دیوانه چې تاسو لرا ژوند د دنیا او دوک کی دیوانه چې تاسو لرا د الله بارکه الغرور غدوک کی چونکه كل شيء غرك حتى تعصي الله وتترك ما امرك الله فهو غرور كم شي چې الله نه غافل کې بس دا غرور دې کړه کمال دې کجا دې ک شهوت دې ک شیطان دې دا ټول په غرور کې راځي ان الله عنده علم الساعه فدي آیت کې دلیل عقلي علمي دې او رد شرک فی العلم دې بشک دې الله سره علم الساعه علم دې قیامت دې وينزل الغيث او ده الله راور ای باران لرا ويعلم ما في الارحام پویږي پاوس چې دې پر هیمنو کې وما تدري نفس ماذا تكتب غدا نو پویږي یو نفس پته ورته نشته چې دې به سباله سکه وما تدري نفس پته نشته یو نفس بیا یې ارض تموت چې په کومه ځمکه به مړکیږي پینځه سيزونه ذکر کړل پدریو سرا علم ذکر کئی وینزل الغیث ویعلم وما تدری نفس وما تدری نفس اللہ پوئی گی او پدی سیزنو بانی مخلوقات میں پوئی گی مخلوقات تا دی پتہ نشتا چه باران بکل وری گی او کچا تا پتہ چه دور از پس باران کی گی نو اغفظ دا استعمالو لد آلاتونا یا کچا تا پتہ لگی چه پدی رحم دمور کی بچه نر دکم ماده دا نو اغم پس دا استعمالولو دا آلاتو نا لکه اوز دیوال نا خواه او زده ناس تا سر و روچت گو دی کتو نو تا بسو اجزه پا غیبو پویگم چه کس ناس تا او تاو قتل کنا چه قتلی دینی آلات دینی استعمال کری نو دینا خبر صرف سوک دی ذات دا اللہ دی چا تدا پا تنیشتا چه دی بس آبات سکر چا تدا په دنيسته چې به په کوم ځمکه کمړ کیږي دا ټول د الله په علم کې دي او د دې نه بل څوک خبر نه دي دا پنځه سيزونه دي د دې وجه نه دغه کې علما کرامو یو واقعا ذکر کړی ابو سعود او تفسیر مدارک منصور بادشاہ خوب لیدو په خوب کې وردا یو فرشتہ رااله د دې تاسو کو چې زما عمر به سمره نو هغه ورته داسې کړ فرشتې پیزو بوتو باندې ورته اشاره وکړه نو د ماهرینو نه د خپل خوب د تعبیر تپوزو کو جدي بس تعبیر خلکو مختلف تعبیرونه ورکو چا پینځه کاله عمر دی چا پینځه میاشتې دی چا پینځه هفتې دی بهرحال مختلف تعبیرونه خلک د امام بونیفره مولا هغه ته یو کس لګلو امام ته ورته وې تا ته د سورۃ لقمان د آیت وضاحت کوله خو ته به پوهیږی نه پاغي کې وای په دې پینځو باندې زه پوهیږم تو ورته زما سمرو باندې او ما تدری نفسم به ير دین تمو د مرګ چا ته پته لګ نه غدر ته وچ په دې پینځو باندې الله پوهیږي ان الله علیم خبیر بیشک الله پوه دی علیم پوه دی خبیر او خبردار دی صلی الله تعالی علیه و آله و اصحابہ اجمعین.